Radio 1. Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Israël wil dat de NAVO het lidmaatschap van Turkije intrekt na dreigementen van de Turkse president Erdogan. Erdogan waarschuwde zondag dat zijn land zou kunnen ingrijpen in Israël om de Palestijnen te helpen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz, vindt dat Turkije uit de NAVO moet vanwege die uitspraken. Ook zei Katz dat het slecht kan aflopen met de Turken. De voormalig BBC-nieuwspresentator Hugh Edwards is aangeklaagd voor het maken van onfatsoenlijke foto's van kinderen. Tegen de 62-jarige anker zijn 3 aanklachten ingediend. Edwards moet woensdag voor de rechter verschijnen. De presentator werd in november beschuldigd van seksueel wangedrag richting minderjarigen. Hij werd gearresteerd, maar kwam op borgtocht vrij. De BBC-presentator werkte 40 jaar voor de Britse publieke omroep. In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden gratie van koning Mohammed. Onder de mensen die gratie krijgen zijn veel journalisten en politieke gevangenen, onder wie de onderzoeksjournalist Omar Radi. Hij werd 3 jaar geleden veroordeeld voor spionage voor de Nederlandse ambassade. Ieder jaar wordt er gratie verleend aan gevangenen in Marokko vanwege het jubileum van de koning. Maar omdat Mohammed de VI nu 25 jaar op de troon zit, komen veel prominente gevangenen vrij. De koning is populair in Marokko, maar kritiek op het koningshuis en de overheid is uit den boze. Een opmerkelijke uitschakeling op de Olympische Spelen bij het schermen. De Egyptische Nada Hafes verloor haar wedstrijd voor een plek bij de laatste 8, maar onthulde direct daarna dat ze al 7 maanden zwanger is. Het leken misschien 2 spelers op het podium, maar het waren er eigenlijk 3, schrijft de schermster op Instagram. De schermster noemt zwanger deelnemen aan de Spelen erg zwaar, maar zegt ook dat het Olympische avontuur het helemaal waard was. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Komende dag veel zon met in de middag wat wolken. Het wordt 26 graden aan zee tot 31 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Nederland kent een oneindig aanbod aan festivals. En dat vooral gedurende de zomer. Zo hebben we 's werelds grootste festival voor dancemuziek, DEFCON, 's werelds langslopende popfestival, Pinkpop, en 's werelds langslopende dancefestival, Mysteryland. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. En hoe blijf je dan als festival onderscheidend? En hoe kies je de meest interessante artiesten uit? Daarover ga ik het hebben met Maria Sanchez Garcia. Zij is muziekprogrammeur voor het festival Into the Great Wide Open op Vlieland. Een hele goede nacht, Maria. Hallo. Wat voor muziek was jij aan het luisteren onderweg hier naartoe? Oeh, dat is een goede vraag. ik was volgens mij Ethel Kane aan het luisteren. Dat is zo'n nieuwe jongen die ik heb gevonden. Hij maakt een beetje country-achtige pop. Lijkt een beetje op Medium Build. Dat is ook daar in dat hoekje. En sindsdien vind ik hem wel heel tof. Ja. Ja. Ben je altijd bezig met nieuwe muziek ontdekken? Dat probeer ik wel. Ik denk dat ik ook echt wel een groot gedeelte van de tijd muziek luister wat ik gewoon zelf heel leuk vind. Of als thuis voelt, als vertrouwd. Zeg maar, soms kan de hele tijd nieuwe muziek zoeken. Of genres luisteren die je zelf niet super leuk vindt, dan ook echt voelen als werk. En dat doe ik ook met liefde en plezier. Maar ik vind het ook belangrijk om gewoon vaak naar genres of liedjes te luisteren die ik zelf gewoon heel tof vind. Ja, en welke genres zijn dat? Ik denk dat mijn lievelingsgenres jazz, R&B, neo-soul, hip-hop, soul, een beetje eigenlijk black music, dat vind ik het leukst. Dus als jij voor je werk iets van rock of punk moet luisteren, dan voelt dat misschien iets meer als moeten. Ja, wat heel grappig is, want ik ben juist toen ik 13 was, toen luisterde ik eigenlijk alleen maar naar punk en rock. Dus ik denk dat mijn muzieksmaak ook wel is veranderd met de tijden. En nog steeds heb ik echt wel een hele brede muzieksmaak, maar ik weet niet. Soms moet ik, een klassieke act gaan beoordelen of dat tof is op Into the Great. Of hele moeilijke experimentele muziek. Of iets heel elektronisch wat een beetje moeilijk te peilen is. Nog steeds doe ik het met heel veel plezier hoor. Ja. En met wat voor muziek ben jij opgegroeid? Ja, nou, Wat grappig is, is... nou, ik kom dus uit Colombia. En ja, Colombia heeft echt een super intensief muziekgebruikscultuur of zo. Zeg maar, mensen staan daarop en het eerste wat ze doen is muziek aanzetten. En die zet het pas uit, 's nachts. Maar vanuit thuis af valt het eigenlijk wel mee hoeveel muziek... Zeg maar, mijn ouders zijn gelovig en we luisterden thuis heel veel naar christelijke muziek, maar dan uit Colombia, weet je, de Spaanstalige christelijke muziek. Is dat een beetje de worship muziek? Ja, precies, precies. Maar het is niet, ja, het is niet alsof mijn ouders mij vroeger Miles Davis of weet ik veel soort nee, van... Nee, die klassiekers nee, waren er niet. Nee, maar wat wel heel grappig is, is dat ik en mijn broertjes, wij doen allemaal iets met muziek. Dus het is wel... Het is niet per se vanuit mijn ouders dan, zeg maar, heel erg zo gegaan. Maar ik denk toch dat dit dan in ons bloed zit om wel heel veel met muziek bezig te zijn. Dus ja, qua muziek, ik denk dat ik eigenlijk het meeste soort van mezelf heb aangeleerd of zelf op zoektocht ben gegaan. Dus ja, dus vanaf mijn 11e, 12e begon dat heel erg bij zo'n Paramore of Blink-182 of... Nou, dat soort hardere muziek. En dan pas later ben ik meer richting de hip-hop en de soul gaan. En op een gegeven moment ging ik juist meer terug naar... Oké, wat kwam daarvoor eigenlijk? Maar ik denk nog steeds dat mijn kennis van oude muziek best beperkt is. Omdat ik dus niet vanuit thuis af aan heel veel die kennis heb meegekregen. Ja, maar vind je dat een belemmering? Ja, het is wel jammer, weet je. Het is wel... chill als je ouders gewoon zelf super muziek veel vreters zijn en jou daardoor op jonge wijze of op jonge leeftijd al allemaal dingen laten horen en dat je dan wat meer ja, maar aan de andere kant, ik weet niet, ja, ik heb heel veel respect en ik begrijp nu echt wel waar sommige dingen vandaan komen, maar vind ik het heel erg dat ik niet van elke van die soort van legend artist en album bijnaam ken en precies denk van ja. Heb je nog wel geprobeerd om dat weer dan bij te spijkeren? Dat je dan wel eens, oh, ik moet echt die artiest wel luisteren. Want als ik die niet ken, dan hè, zeker in de scene waar je werkt. Ja, ja, zeker. Zeker met sommige artiesten toch, ja, toch echt wel inderdaad een paar albums luisteren. Dat je gewoon begrijpt waar het vandaan komt. En met welke dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld Radiohead had ik vroeger nooit echt naar geluisterd. En ja, ik denk dat ik nu misschien... 3-4 jaar geleden of zo even door die Radiohead rabbit hole ben gegaan. En dat vond ik super vet. Dat vind ik nu nog steeds echt hele toffe muziek. Of nou, een John Coltrane, Miles Davis, soort van de legends in the jazz. Ook eventjes dat luisteren. Maar ook oude soulmuziek. Maar ja, nogmaals, ik denk dat mijn kennis daarin echt wel beperkter is dan menig ander soort van muziekliefhebber. Ja, ja, ja, ja. Dus daar moet je dan nog even wat in bij spijkeren misschien. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook van... ja, maar zoveel tijd in de dag. Waarom zou ik zoveel tijd daarin besteden als ik nu ook alle nieuwe muziek kan luisteren die nu uit is, die nu relevant is en die nu, zeg maar, waarover besloten moet worden of dat bijvoorbeeld geprogrammeerd moet worden ergens. Ja. Dus ik denk dat ik daar liever dan mijn tijd aan besteed. Ja, en je noemde net al dat jouw broers, je hebt meerdere broers, ook wel muzikaal zijn. Maar jouw ouders dus dan niet per se. Nee. Het is toch een heel muzikaal gezin geworden door de kinderen. Ja, ja. En hoe is dat gegaan? Speelden jullie veel instrumenten? Gingen jullie dan ook met z'n allen muziek maken? Nou, ik wilde, als ik me kan herinneren, gitaar spelen. Ik heb geen idee waar dat vandaan komt. Misschien van straatmuzikanten in Medellín, want daar heb je wel heel veel straatmuzikantencultuur. Maar ik wilde dat altijd al. En toen kwamen we naar Nederland. En toen, toen ik 12 was, mocht ik op een gegeven moment op les. En toen mocht ook mijn andere broertje op drumles. Maar die heeft dat niet heel lang volgehouden. Maar ja, ik heb 3 broertjes en een broer. De andere is op een gegeven moment DJ geworden. Dat is hij nu nog steeds. En mijn jongste is nu ongeveer 3-4 jaar geleden begonnen met gitaar en piano spelen. En hij is echt bizar snel supergoed geworden. Maar ja, echt nogmaals, ik vraag me soms ook af, waar komt dit vandaan? Ja, ik weet het ook niet. Vragen jouw ouders zich dat ook af? Ja, een beetje. Heb je het er wel eens over? Van hoe kan dit nou? Dat we allemaal zo muzikaal zijn. En... Ja, mijn ouders denken dat het gewoon door Colombia komt. Ja. Weet je wel? Dus dat Colombia is muziek gewoon een heel groot gedeelte van de cultuur. Ja. Hoe oud was je toen je naar Nederland kwam? 9. Dus je hebt 9 jaar lang eigenlijk helemaal geleefd. Toch onbewust met muziek misschien. Dat zeker. Dat is. Ja, klopt, ja, klopt. En waarom gingen jullie naar Nederland? In die tijd was er gewoon best wel veel, was er best wel veel last van de FARC, van de oorlog in Colombia. En was het gewoon vaak onveilig rondom drugskartels. En dus mijn ouders die waren. Eigenlijk heb ik tot mijn 7 in Colombia gewoond. Daarna heb ik 2 jaar in Ecuador gewoond. En in Ecuador kwamen mijn ouders dat je kon aanmelden voor vluchtelingenhulp. Hm. En toen hadden ze dat gedaan. En toen hebben we eigenlijk heel veel geluk gehad. Want we zijn door selecties gegaan van heel veel gezinnen. En wij zijn soort van uiteindelijk dan gekozen. En dan kon je naar elke soort van eerste wereld land ter wereld. Ja. En toendertijd, of ja, eigenlijk niet nog steeds, Nederland heel veel last van de vergrijzing. Dus zij nodigden veel gezinnen uit met jonge kinderen. En toen werden wij dus uitgekozen om naar Nederland te komen. Ik wist niet eens wat Nederland was toen. Nee. Maar ja. Het was dus ook een vrij willekeurige. Ja, we hadden nu ook in Zweden of Australië kunnen zitten. Gek idee. Ja, heel gek. Lijkt me. Ja. En hoe was het, weet je nog, die overgang naar Nederland? Dat je hier voor het eerst kwam en hoe dat was? Ja. Nou, wat een grappig verhaal is toen wij dus hoorden dat we naar Nederland mochten, toen gaf die mevrouw mijn moeder een postkaartje mee van Giethoorn. En in het Spaans zeg je Nederland Los Países Bajos, dus lage landen. En ik dacht, oh, dus in Nederland heb je geen wegen. Je hebt alleen maar kanaaltjes en overal ga je naartoe met een bootje. En mijn ouders vonden dat echt grappig en die hebben mij dat ook laten geloven totdat we hier geland waren op Schiphol. En toen was ik van, hey, waar zijn de bootjes? Er zijn dus gewoon wegen en auto's. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar ja, die overgang. Nou, ja, de winters zijn pittig. Daar heb ik nu nog steeds wel last van. We hebben uiteindelijk maar een halfjaartje in een asielzoekerscentrum gezeten. Maar dat was toch ook best wel pittig. Maar wij kwamen hier naartoe met een verblijfsvergunning. En dat is dan fijn dat je weet dat je mag blijven, maar er waren ook gewoon gezinnen. Of ik had ook kindervriendjes die gewoon waren geboren in dat asielzoekerscentrum en nog steeds niet wisten wat er ging gebeuren. Dus dat was wel meteen een soort van een pittige binnenkomer. Ja. En toen kregen we een huis in Nederweert in Limburg. En ja, dan ga je dus van de tweede grootste stad van Colombia naar een klein dorpje in Limburg. Dat was ook wel een grote adjustment. Maar voelde je daar welkom? Op zich wel. Maar ik denk, er waren gewoon niet zoveel andere buitenlandse gezinnen in het dorp. En daardoor was er wel veel. Ja, hadden we het gevoel dat wel veel mensen soort van zich ook een beetje met ons bezig hielden. En dat. En ik weet niet, voor een gevoel van herkenning is het gewoon fijn als je wat meer opgroeit met mensen om je heen die op je lijken. Dus ja, ik denk, als ik echt mocht kiezen, was ik liever bijvoorbeeld in Utrecht of in Amsterdam of weet je, een soort van in een grotere stad opgegroeid. Maar weet je, uiteindelijk is het gewoon allemaal prima. En mijn ouders wonen inmiddels in Eindhoven. Dus als ik naar huis ga, dan ga ik naar Eindhoven. Oh ja. Ja, en dat voelt dus ook wel echt als jouw thuis daar. Ja. Eindhoven, daar wonen al mijn beste vrienden. Daar zitten mijn ouders dus. Daar heb ik ook 3 jaar zelf gewoond, gestudeerd. Ja. Eindhoven de gekst. En daar is ook, ben je ook wel in die muziek scene ook veel bezig geweest, heb ik begrepen. Ja, precies. Dus ik heb in Eindhoven sociaal cultureel werk gestudeerd. En met mijn beste vrienden waren we begonnen met hiphopfeestjes geven in het Stroomhuisje. En dat is eigenlijk mijn start geweest in de muziekindustrie. Dat ik erachter kwam van, oké, dit vind ik heel vet om te doen. Eigenlijk was dat soort van een startpunt van alles. En hoe ging dat dan? Gingen jullie gewoon, bedenk je dan gewoon, we willen dit feestje geven met die artiesten en die ga je dan vragen en dat werkt dan? Ja, basically. Dus Ja, we hadden echt een naam. Het heette By Us. En eigenlijk was mijn beste vriendin met een andere vriend dat eerst begonnen. En ik was er later bij aangesloten. En ja, in principe is het inderdaad meer via getalenteerde vrienden. Die ga je dan boeken. En dan. En hoe oud was je toen? Oeh, wat was ik toen? Ik denk 19, 20, zoiets. En het Stroomhuis, wat is dat voor plek? Oh, Stroomhuis is de allervetste plek in Eindhoven. Het is, ja, het ziet er echt zo heel gekraakt en heel shabby uit. Het zit echt vlakbij Eindhoven station. Het is een gebouw, best wel hoog dak. En het is helemaal onder de graffiti en heel kunstzinnig. Je hebt daar ook een atelier voor kunstenaars. En volgens mij heb je daaronder ook een studio voor muzikanten. En ja, wel by far de coolste plek in Eindhoven is Stroomhuisje. Dus dat, ja, ja. Dat maakt het wel heel tof dat we het daar mochten doen. En is ook heel geschikt voor die feesten. Ja, zo precies. Het had meteen heel veel karakter en sfeer. Mm-hmm. En dat is ook wat je wil met een hiphopfeestje. Ja. Dus dan ja, die fase heb je gehad. Dat jij gewoon al als 19-jarige artiesten ging boeken. Daar begon misschien eigenlijk al jouw carrière als muziek samensteller en mm-hmm. programmeur. Maar je hebt dus ook nog, nou ja, zelf speelde je gitaar. Je zei al van, ik weet niet waar het vandaan kwam. Ik wilde dat altijd spelen. En ook vrij succesvol. Je hebt lange tijd in de band van Gaida gespeeld. Kan je vertellen wat voor artiest en wat voor groep dat is? Ja, Gaida is een Soedanese meisje uit Eindhoven. Super getalenteerd. Maakt echt prachtige neo-soul, R&B, muziek. En ja, ik heb toevallig haar dus ontmoet tijdens By Us. Tijdens een van de edities van de feestjes die ik gaf met mijn vrienden. Toen had mijn beste vriendin volgens mij haar geboekt. En ik zag haar backstage zitten met haar gitaar. En toen ging ik meteen met haar jammen en gewoon connectie maken. En toen was dat zo tof dat we ook die avond nog op het podium hebben gejamd. Dus dat was heel tof. En ja. Wow, daar ontstond heel veel op dat moment. Ja. Wat goed. Zullen we even een stukje luisteren van haar? Ja, helemaal goed. Trouble, een nummer waar jij ook aan mee hebt geschreven. Yes, dus dit was het eerste nummer eigenlijk dat ik met Gaida heb geschreven. Ik denk dat ik na mijn ontmoeting met haar pas een jaar daarna weer had gezien. En toen hebben we een hele dag muziek gemaakt met elkaar. En toen vroeg ze me of ik een maand later met haar eerste show wilde doen bij Bittersoet. Als opener voor Bas. En het probleem was alleen dat ze niet echt een setlist had. Want ze had alleen, volgens mij toen der tijd, Storm on a Summer's Day uit. Ja, heel goed beluisterd nummer. Ja. 55 miljoen plays zie ik nu. Ja, bizar. Ja, echt een hit. Maar toen moesten we dus een setlist gaan maken om te kunnen optreden. En snel liedjes schrijven? Ja, toen hebben we heel snel liedjes geschreven. In een maand tijd? Ja, en een van die nummers is dus I Like Trouble. Nou, wel knap om in zo'n korte tijd, terwijl je elkaar eigenlijk ook nog nauwelijks kent, om dat te gaan schrijven. Ja, nou, Makayla is wel echt een van de meest getalenteerde personen waar ik ooit muziek mee heb gemaakt. Ja. Dus als het klikt, dan komt het er heel makkelijk uit. Ja, en waar gaat het nummer over, I Like Trouble? Nou, het gaat over jong zijn en je niet laten belemmeren. Gewoon vrij zijn en ja, dat een beetje. Ja. Jouw jeugd klinkt ook wel heel vrij. Klopt dat? Of hoor ik nu gewoon precies de vrije dingen? Zou ik dat echt zo omschrijven? Ik denk, als ik kijk naar mijn jeugd in Colombia en Ecuador, dan weet ik gewoon niet of vrij het juiste woord is. Mm. Omdat er ook gewoon vaak wat onzekerheid ermee te maken had. En in Nederland, ik denk dat ik het toch ook een beetje zwaar heb gehad hoor. Om op te groeien in Nederweert. Met weinig herkenning. En ik ben ook queer. En daar struggled ik ook heel erg mee dat ik ook daar soort van niet... Ja. Een soort van mensen kon vinden die op me leken. Of dat ik het moeilijk vond om uit de kast te komen op de middelbare school. Dus ja, helaas weet ik niet of ik zou zeggen dat... Inderdaad. Maar ik denk dat mijn vrijheid eigenlijk pas echt is begonnen nadat ik in Eindhoven ben gaan studeren. En gewoon met mijn vrienden leuke feestjes kon gaan doen. Precies, en... want dat klinkt heel vrij. Maar eigenlijk inderdaad alles daarvoor is natuurlijk ook heel pittig geweest. Ja, precies. Opgroeien in een oorlog... verhuizen, in Limburg terechtkomen in een dorp. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook wel echt heel pittig. En heb je nu het idee dat je wel op je plek bent? Zeker. Maar ik ben op dit moment precies aan het doen wat ik het allerliefste doe. Dus ik voel me echt heel dankbaar en heel blij. Dat is natuurlijk een bizar besef. Ja, ik had gewoon op een gegeven moment een droom in de muziekindustrie. En die droom is nu uitgekomen. En dat is echt een fantastisch gevoel. Ja, over die droom gaan we het straks uitgebreid nog hebben. Het is ook tijd voor muziek. We gaan luisteren naar een nummer wat je hebt uitgekozen van Maro. Just Wanna Forget You. Mm-hmm. Waarom wilde je deze laten horen? Nou, Maro is een van de artiesten die dit jaar komt optreden op Into the Great Wide Open, waar ik het meeste naar uitkijk. Ze is een Portugese zangeres. Misschien het meest bekend omdat ze een paar jaar geleden meedeed aan het Songfestival voor Portugal. Maar ik ken haar daarvoor omdat ze bijvoorbeeld veel samenwerkte met Jacob Collier. Ja. Zij is gewoon een prachtige vrouw die prachtige nummers maakt met... Dus nu komt ze ook in een speciale opstelling met nog twee andere gitaristen. Dus het is met drie gitaren en ik had een tiny desk daarvan gezien. En dat klonk gewoon alsof het één prachtige gitaar was die soort van in elkaar smelte. Ja. Dus dit wordt echt te gek. Waiting for your message to arrive, for some kind of sign that you're thinking of me. I'm waiting, but I'm clearly on my own. Wishing I could take you off my mind, just go back in time, now I'm falling behind. I'm wishing, but I'm clearly on my own. Then you say the things you know I wanna hear, the things that will keep me near. You go from 100 to 1 in a day, from a perfect kiss to miles away. Don't know what to do. Just wanna forget you. Making me question your family. you're just lazy. Memories hazy. I'm going crazy. Is it just a game? Dat was Just Wanna Forget You van Maro. De nacht van EO. Hoe blijf je als festival onderscheidend? En hoe kies je de meest interessante artiesten uit? Vannacht hier te gast in de studio is Maria Sanchez Garcia. Zij is muziekprogrammeur voor onder andere het festival Into the Great Wide Open. Ja, je zei al dat je ook dus heel muzikaal bent. Veel gitaar gespeeld, in bands, hiphopfeestjes gemaakt. Maar ja, als je zou moeten kiezen, gaat de keuze dan uit naar het programmeren of naar muzikant zijn? Ja, nou, ik wil echt allebei. ik wil echt precies 50-50, zeg maar. Ik wil gewoon, want zeg maar, ik vind het leuk om muziek te ontdekken, om het te organiseren, om met veel mensen in contact te staan, om te mailen, om te netwerken. Zeg maar, daar ben ik goed en dat vind ik leuk. Maar ik vind het ook heel leuk om muziek te maken en in de studio te zitten, nummers te bedenken. Maar ik denk ook dat ik een beetje gek zou worden als ik één van de twee de hele tijd moest doen. Dus ik vind ook gewoon die afwisseling juist heel fijn. En ik denk dat dat me ook beter maakt in allebei. Yeah. Dus ik wil niet kiezen. Ik wil gewoon precies dit doen. Yeah. En dan gewoon allebei wat meer een balans. Want dat is het wel. Ik merk dat ik vooral afgelopen jaar heel erg in de muziekprogrammering zit. Dus dat dat soort van mijn grootste prioriteit heeft. En dat ik daardoor wat minder tijd en energie overhoud voor het maken van muziek. En in mijn ideale wereld wil ik dat dat meer in balans komt met elkaar. Ja, je wil geen keuze maken, maar je moest wel even een keuze maken. Want Gaida, waar we het net over hadden, daar speel je nu geen gitaar meer in. Nee, dat dat werd dus met pijn in je hart. Ja, zeker. Met heel veel pijn in mijn hart. Ja. Nee, dat is dus zoiets wat dan heel moeilijk wordt om te combineren met ja, met toch wel een best veel eisende baan als muziekprogrammeur. Ja, dus je moet ook nu wel offers daarvoor brengen. Ja. Ja, wel een beetje. Maar... Dat zeg je met een diepe zucht. Ja. Baal je er nog steeds van dan? Ja, zeker. Ja, ja, het was gewoon heel, heel magisch om met haar, met die groep muziek te mogen maken. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat er nog steeds andere mooie kansen zich op mijn pad zullen komen. En maak ik ook nog steeds muziek met andere muzikanten waar ik echt super enthousiast over ben. Maar ja, ik denk ook... Weet je, ik werk nu sinds januari bij Paard. Ja, het is poppodium in Den Haag. Poppodium in Den Haag. En dat is super, super, super leuk. Maar het begin van een nieuwe baan is altijd gewoon veel eisend. Weet je, je moet veel dingen leren en veel dingen wennen. En natuurlijk Into the Great Wide Open is ook een groot project dat ik elk jaar doe. Maar ik geloof dat als ik dadelijk wat meer in een flow zit... en als dingen wat makkelijker me afgaan... dat het wat makkelijker wordt om ook een muziekproject daarnaast te combineren. Ja. Dus dan kan het hopelijk weer 50-50. Ja, zeker. En er zijn zoveel muzikanten die daarnaast ook een 9-to-5 hebben, weet je wel. Dus het kan zeker, maar het is gewoon een beetje meer uitzoeken hoe het... Je bent ook, daar hebben we het nog niet over gehad, je bent ook nog maar 29. Dus er zijn hopelijk nog heel veel jaren voor je waarin je het wat beter kan gaan combineren. Niet gek volgens mij dat je nu even die keuze moet maken. Maar hoe ben je eigenlijk in het hele muziekprogrammeren terechtgekomen? Is het iets wat je echt al voor ogen had? Want dat wil ik heel graag worden. Nou, ik heb kunst en economie gestudeerd, muziekmanagement op de HKU. En toen ik daar studeerde, was ik in het begin eigenlijk heel open gaan kijken van... oké, wat zijn alle rollen in de muziekindustrie en wat lijkt mij het vetst? En vrij snel kwam ik er voor mezelf achter van... oké, dus muziek programmeren, een soort van de curatie ervan. Oh, dat is wel heel tof. Dat is eigenlijk wel echt iets wat mij heel, heel vet lijkt. En ook dingetjes dus zoals van dat... als je programmeur bent, dat je dan gewoon zelf heel veel naar shows moet of naar festivals. En dat dat dan vaak ook op gastenlijst kan. En dan dacht ik van oké, dat is wel een van de toffere functies. Dus toen had ik op een gegeven moment besloten van oké, dat is wat ik wil. Maar tegelijkertijd is muziek programmeren of muziekprogrammeur worden ook wel heel lastig. Want er zijn niet superveel plekjes. En meestal als iemand ergens zit, dan blijft hij ook lang zitten. Omdat je hebt dan gewoon een hele leuke baan. Ja. Dus ik had wel al door van oké, shit, dit is wat je wilt. Maar dit gaat dan wel even lang duren. En toen was ik gewoon gaan nadenken van oké, hoe kan ik dan het best op die plek komen? Dus toen heb ik een stage gedaan bij North Sea Jazz als booking assistant. En daarna heb ik mijn scriptie geschreven voor Paradiso, voor Supersonic Jazz. Het ging over hoe je nieuwe vormen van jazzmuziek toegankelijk kon maken voor jongeren en diversere doelgroepen. Mm-hmm. Omdat door mijn stage bij North Sea ging ik naar heel veel jazzconcerten. En dan soms stonden er supercoole jonge mensen op het podium. En dan was het publiek nog steeds 40 plus en wit. En dan dacht ik van, dat klopt niet. Die stage. Maar die... ook daar binnenkomen is al best lastig, toch, lijkt me? Ja, ik had voor North Sea Jazz had ik nog een andere stage gedaan. Maar ik had een extra jaar genomen en zeg maar een onbetaalde extra stage gedaan bij een boekingskantoor in Amsterdam, Bureau Punt. Dat was meer met DJ's. En ik denk dat die extra stage bij mij soort van net dat streepje voorgaf bij North Sea Jazz. Omdat ze al zagen dat ik een beetje ervaring had in wat van de werkzaamheden. En daarna is Supersonic Jazz... Ja, ik denk dat dat gewoon wat makkelijker was uit te leggen waarom ik dat echt graag wilde. Omdat ik al die North Sea Jazz stage had gedaan. En... Dus dan van het een rooi in het ander. Precies, precies. Dat helpt u mee. Ja, zeker. Maar ook nu, als ik mensen spreek die kunst en economie willen studeren. De tip die ik ze echt het meest geef is zorg ervoor dat je de best mogelijke stage krijgt. Want dat gaat je gewoon heel erg helpen. Ja. Dus daar heb ik gewoon heel veel geluk mee gehad. En daar heb ik echt alles uit proberen te halen wat ik kon. Ja. Toen heb ik ook heel eventjes gewerkt bij Melkweg als assistentprogrammeur. En toen daarvoor kwam de junior programmeurfunctie van Into the Grey Light open. Die vacature kwam vrij. En toen dacht jij gelijk al, dat wil ik doen. Ja, maar dat wat heel grappig was, die dag dat de deadline was voor het schrijven. Toen, ik weet niet meer wat er was, maar ik had een hele drukke dag gehad. En het was op een gegeven moment 6:00 s'avonds. En die deadline was, nou, ik weet niet eens meer hoe laat die was. Maar in ieder geval, ik dacht bijna van, laat maar zitten. Ik heb er geen zin meer in, ik ben te moe, ik kan het niet. En toen had mijn voormalige partner me toch echt doorgepusht van, nee, je gaat nu zitten en je gaat dat ding schrijven. En ik ben zo blij dat ik het heb gedaan, want uiteindelijk was ik het geworden. En, en ben je nu een van de programmeurs voor Into the Great Wide Open? Precies, ja. Misschien goed om even een beeld te schetsen voor de luister die het festival niet kent. Want het is niet een van de bekendste in Nederland nog per se. Ik bedoel, Lowlands Pinkpop kennen we allemaal ondertussen. Wat voor festival is het? Nou, Into the Great Wide Open is een festival op Vlieland. We hebben een capaciteit van 6.000 mensen. Dus het is niet super groot. Het is gewoon prachtig daar. Want je zit gewoon midden in de natuur. Je gaat met een boot daar naartoe. Dus je voelt je meteen soort van heel erg detached van je normale leven. Je gaat echt soort van een bubbeltje in. Met allemaal andere mensen die ook houden van muziek en natuur en de zee. De plaats van het festival maakt het wel heel magisch. En het hele eiland staat dan in het teken van het festival. Ja. Dus niet dat je één terrein hebt, maar je hebt op allerlei plekken optredens. Nou ja, er is wel een soort hart. Dat is het sportveld. Dat is dat grootste podium ook. En daar zijn ook allemaal eettentjes en dingetjes. En dan hebben we de open plek. Dat is het tweede grootste podium. Dat is midden in het bos. Dus gewoon midden tussen de bomen zit je gewoon naar de mooiste muziek te luisteren. En dan hebben we nog vuurboetstuin. Dat is onder de vuurtoren in een duinpan. Hebben we een podium dat is wel wat meer in het dorp. Mm-hmm. En dan hebben we nog twee locaties die afwisselen. Maar volgens mij, ik weet niet eens of er meer. Want zeg maar, wat ik weet is dat wij als Into the Great Wide Open vinden het leuk om soms even dingen wat anders te doen. Dus dat ander podium, dat verschilt. Dus nu is het weer bij de ijsbaan. Dus dat is dan achter een meertje. Wat in de winter, als het heeft gevroren, daar gaan ze dan op schaatsen. Maar het jaar hiervoor hadden we het meer bij de haven. Hadden we een ander podium. Dus je kan elk jaar weer een beetje wisselen en het aanpassen. Ja. Maar goed, het mooie is dus van je komt daar met die paar duizend mensen op het eiland een weekend lang. En dan dompel je gewoon eigenlijk helemaal onder in wat jij ook geprogrammeerd hebt met je collega's. Het lijkt mij heel leuk om ook te bespreken wat jij natuurlijk zelf binnen hebt gesleept. Maar misschien ook van hoe kan je nou onderscheiden tussen al die festivals? Want er zijn zoveel festivals tegenwoordig. Wat maakt dan Into the Great Wide Open weer heel anders? Los van dat het dus op Vlieland is, qua muziekstijl of kunst. Dat is meteen een goede wat je zegt. Ook de kunst. Dus Into the Great Wide Open heeft hele goede kunstprogrammeurs. En we doen ook veel met kunst. Dus je kan een hele kunstroute lopen tijdens het festival. Qua muziek. We proberen wel opkomende artiesten vooral een podium te geven. Dus ook deels omdat we niet een heel groot festival zijn, hebben we niet de budgetten van een Lowlands om die hele grote namen binnen te halen. Dus we proberen die artiesten te programmeren die wel over 2 jaar in die grote Lowlands tent staan. Dus proberen gewoon scherp opkomende namen te spotten en binnen te halen. En ik denk verder qua sound, ik vind het een beetje een lastige vraag. Want dus toen ik op dit moment voel ik best wel goed wat wel en niet een Into the Great Wide Open artiest is. Maar dat is een gevoel dat ik ook een beetje heb moeten cultiveren met de tijd. niet alles werkt op Into the Great. En we hebben echt wel een bepaalde smaak. Wat werkt niet? Nou, ik zou bijvoorbeeld dus een Nederlandse volkszanger niet snel op Into the Great zien. Nee. Want het is wel een heel divers festival qua zeker, genres. Zeker. Gaat echt alle kanten op. Zeker. Echt, ja, inderdaad. Qua genres gaan we echt van jazz tot hip-hop tot singer-songwriters tot beetje country of bluegrass soms tot gewoon punkbandjes ook punk nog. Veel klopt dus elektronische muziek dus als je zegt zo'n Nederlandse volkszanger kan er dan ook wel een keer bij ja. Maar toch voel jij dan van nee dat hoort ja. Niet. Wat voor mensen komen er op het festival af daar hangt het denk ik ook wel vanaf toch ja er komen dus omdat ja, Into the Great White Open is ook best wel gezinsvriendelijk. Dus er komen ook wel gezinnen met kinderen. Wel veel randstadmensen. Maar wel ja, heel gemêleerd publiek van alle leeftijden. Het is echt moeilijk om je precies uit te leggen wat wel en niet op Into the Great past. Maar dat is natuurlijk ook aan jou de taak als muziekprogrammeur. Je doet dat samen met een aantal anderen. Jullie zijn ja, met vijf anderen. Met vijf anderen. Dus met z'n zessen doen jullie dat. In dit gesprek dan vraag ik me ook af... wanneer ben je dan een goede muziekprogrammeur? Of zo? Wat maakt jou... Want jij bent op best wel jonge leeftijd, doe je dit al. Je moet inderdaad wel een soort fijn gevoeligheid ontwikkelen... die je eigenlijk nu ook niet echt onder woorden kan brengen. Maar dat is misschien precies wat het is, toch? Ja. Wat maakt een goede programmeur? Ja, ik denk nieuwsgierigheid. Dus wel echt willen uitzoeken wat er ergens speelt. Dus zeg maar, bijvoorbeeld bij mij... Ik ben heel erg fan van de Britse jazz op dit moment. En eigenlijk al sinds echt 2018 of zo, 2017. En wat voor artiesten komen daarbij dan? Dus Ezra Collective, Yusuf Days, Nubia Garcia. Allemaal artiesten van Brownswood Recordings. Dat vind ik heel tof. Yeah. En ik denk dat het dan goed is als je dan zo'n hoekje hebt dat je heel tof vindt. Dat je daar gewoon helemaal in gaat en dan... Een soort van leert van, maar dit komt daar ook een beetje vandaan. En dat je... Dus dat je een soort van een vinger aan de pols hebt van wat ergens werkt. En waarom werkt het? En wat komt daar een soort van nog meer uit vandaan? En daarnaast denk ik ook dat het gaat over een stukje... Een soort van lobbyen of de rest van het team, van dit programmeursteam... Met goede argumenten kunnen overtuigen van waarom een act dat jij wilt voortdragen, waarom dat een goed idee is. Ja. Soms zijn er artiesten waar we met z'n zessen meteen over eens van ja, die moeten we hebben op. Ja. En dan soms dan is het van bijvoorbeeld twee vinden het tof en de andere vier zijn van ik weet niet. En dan is het soort van welke argumenten kan je komen of welke argumenten kan je geven over waarom deze artiest zo bijzonder is en het plekje verdient. Ja, dus soms moet je echt even opkomen voor jouw artiest. Ja. Waar jij denkt, dit past hier wel goed. Ja. Heb je dan ook bij welke artiest heb je dat gehad dat je nog weet van daar moest ik echt even voor vechten, maar uiteindelijk stond hij of zij er en het paste. Dit jaar was dat voor Moolah B. Ja, dat is niet een typisch Into the Great White Open artiest. Wat voor artiest is het? Het is een Haagse hip-hop artiest. Ja, gewoon wel best wel gangster, hip-hop. Ja, zullen we even een stukje luisteren? Dan hebben we er een beeld bij. Trobie on the beat. Op een D-Max weg, wat D-Max weg. Air Max aan in mijn zak 10k en ik draag Nike Tech. In de stube met Sali, mijn ogen bedekt en ik voel me stress. Ja, ik voel me stress. Maak American cash. Wow, wow. Hou alleen respect. Hou alleen respect. Ik ben één voor Saad, maar begin aanslaat. Ik ben dief, ik schet. Dit is Nike Tech van Moolah B. Ja, dit is totaal anders. Ja. 33 miljoen plays op Spotify. Ja, dus er wordt ongelooflijk veel beluisterd. Zeker, het is wel echt een van de grootste hip-hop artiesten in Nederland. Moolah heeft dit jaar een nieuw album uitgebracht, heet Narcopop. En daarmee gaat hij meer de popkant in. En dat zie je ook terug in de festivals en plekken waar hij nu aan het spelen is. Hij wil ook toch ook een ander publiek wat meer bedienen. Ik ben zelf al heel veel jaar fan van hem. Ik vind hem gewoon heel tof. Maar Het is gewoon niet je typische Into the Great Wide Open artiest, zeg maar. Elk jaar is het toch ook best lastig om hip-hop te programmeren op Into the Great, omdat het ook een beetje moet passen bij onze sfeer dus. Ik denk dat bijvoorbeeld genres die het heel goed doen op Into the Great Open zijn akoestische singer-songwriters of soulmuziek. Maar het is toch ook omdat je op een eiland bent. Precies, je toch, ziet het voor je in dat bos. Ja, precies. Zo iemand met een gitaartje. Precies. Gewoon toch best veel, best rustig. Maar jij dacht, er moet even pit in. Ja, eigenlijk wel, weet je wel. En omdat ik het zo vet vind wat hij aan het doen is met zijn laatste album. En ik denk dat hij gewoon ook wat verjonging en wat... Ja, ook een wat cultureel diversere doelgroep kan aanspreken voor het festival. Dus ik heb daar wel... heel erg mijn best op gedaan. Ja. En ik ben heel blij dat het uiteindelijk is gelukt. Ja, en dan is het dus nu nog even de vraag van hoe het publiek hierop reageert. Want het is een beetje een atypische keuze. Maar jij staat helemaal achter. En je hebt de rest weten te overtuigen van je collega's. Dus. Ja, kijk, sommige van de collega's waren het al met me eens. Weet je wel. Maar het is, ik snap ook wel echt de concerns van de collega's die toch wat twijfelachtig waren. Want het is ook een beetje een gok. Maar tegelijkertijd denk ik van... het is gewoon vet om soms iets onverwachts te doen. Mm-hmm. En het wordt ook de vraag hoe die gaat vallen. Maar ik denk, zeg maar, hij gaat nu een van de podiums afsluiten. Dus dat wordt wel heel tof. Ja, maar... zit je al later op de dag, lekker in de avond. Ja. Maar ook hij als tegenhanger van zo'n Patrick Watson, wat ook een van onze headliners is, is denk ik heel tof. Zodat je zo echt de breedte kan laten zien van wat je als Into the Great Wide Open bent. Ja, want Patrick Watson is een beetje zo echt zo'n singer-songwriter, rustige. Precies, vibe. Canadese singer-songwriter, maakt een beetje indie singer-songwriter met ook wat klassieke invloeden, prachtige pianonummers. Ook een geweldig artiest. Ik zal even een klein stukje ook laten horen. Ja, dat is alweer tegenovergestelde van Moula B. En dat staat dus allemaal op Into the Great Wide Open. Ja. Dat is ook wat mooie. Dat is prachtig. Dat vind ik een van de leukste dingen aan Into the Great. Dat het echt super veel kanten op kan gaan. Maar dat het toch klopt. En dat het toch een soort van één smaakje of één dingetje is of zo. Het is wel echt Into the Great. Dus. En als muziekprogrammeur mag je dan ook helemaal uitleven. We gaan ook nog luisteren naar een ander nummer. Dat is Keep On van Alpha Mist. Heb jij Alpha Mist binnen weten te slepen? Of was het nee, dat was een andere collega. Maar Alpha Mist hoort ook een beetje bij de UK jazz waar ik het net over had. Waar ik zo fan van ben. Super, super vette pianist. En dit wordt gewoon helemaal te gek. was Keep On van Alpha Mist. De nacht van EO. Maria Sanchez Garcia is muziekprogrammeur bij het festival Integrate Wide Open. En vannacht hier te gast. Ja, Maria, we hadden het net al over de keuzes die je moet maken. Je hebt veel vrijheid voor dit festival. Dat lijkt me als muziekprogrammeur wel echt een cadeau. Heb je nou ook wel eens één iemand gehad die je heel graag wilde boeken en die niet kon komen? Of waarvan jouw collega zei dan, nee, moeten we niet doen? Nou, de hele tijd. Ja, dat dat is, ja, dat is echt dat grappige van muziek programmeren. Vroeger, toen ik nog niet snapte hoe dat werkte, dacht ik van, oh, je kan iedereen uitkiezen en je geeft die gewoon een smak geld en die komt wel en dan is het gewoon gefixt. Maar zo werkt het helemaal niet, want je moet maar net geluk hebben dat die artiest aan het toeren is. Je moet maar net geluk hebben dat die beschikbaar is op jouw data. Je moet maar net geluk hebben dat die het liefst ook recent werk heeft gemaakt. Ja, er komen gewoon veel facetten kijken bij of het lukt om een bepaalde artiest te presenteren of niet. Ja, en daarnaast ook wel af en toe dat stukje de rest overtuigen. Want ik denk dus in de eerste jaar of jaren dat ik ook zelf misschien niet altijd dus dat gevoel had van wat werkt er wel of niet goed op ITGO. En dat ik dan gewoon zelf al mijn ideetjes ging pitchen, want ik dacht, ja, boeien. Waar je zelf zin in had, ja, eigenlijk. precies. En nu is dat ook af en toe, ja, tuurlijk, dat ik denk, oh, ik denk dat dit heel goed kan werken, maar dat de rest het eventjes niet met me eens is. En ja, dan is dat zo, weet je. Dan, ja. Ja, dus er zijn allerlei redenen natuurlijk waarom dingen dus niet lukken. Dus je moet eigenlijk ook met heel veel tegenslagen om kunnen gaan. Dat je je hoop vestigt op een bepaalde naam. Van wie hoop je nou nog? Van, nou ja, misschien dan niet dit jaar, maar dan een andere keer. Van de artiesten, ja, die ik nog graag. Nou, er is een hip-hop artiest wat ik heel tof vond, wat ik eigenlijk 2 jaar geleden volgens mij wilde. Koji Radical. Dat zou ik denk ik dan nog steeds heel tof vinden. Ja, ik vind Yusef Days is ook echt fantastisch, die drummer. Ja. Maar die is nu inmiddels ook wel zo groot aan het worden dat ik me ook afvraag of wij hem nog kunnen betalen. Ja. Nuganea is ook eentje die ik denk dat echt super goed kan werken op Integrate Wide Open. Die had echt een te gekke show neergezet vorig jaar op Down the Rabbit Hole. En ik heb nog nooit mensen zo hard zien springen als bij een show in Paradiso. Dus ik denk dat dat ook echt een gegarandeerd feestje is op Integrate Wide Open. Ja, dus je houdt een heel lijstje bij, denk ik. Met ja, eigenlijk wel. Eigenlijk zijn er altijd dingen die je super graag zou willen. Ja. Dan is het gewoon elke keer afwachten van, zijn ze aan de toeren? Hebben ze een album? Ja. Zitten ze nog een beetje binnen budget? En is de rest van het team het er ook mee eens? Ja. Laten we zo nog doorpraten over de acts die er dit jaar staan. Voor nu gaan we even naar het nieuws van 3 uur. En daarna zijn we weer terug met de nacht van EO. Radio 1. 3 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden gratie van koning Mohammed. Onder de mensen die gratie krijgen zijn veel journalisten en politieke gevangenen, onder wie de onderzoeksjournalist Omar Radi. Hij werd 3 jaar geleden veroordeeld voor spionage voor de Nederlandse ambassade. Ieder jaar wordt er gratie verleend aan gevangenen in Marokko vanwege het jubileum van de koning. Omdat Mohammed VI nu 25 jaar op de troon zit, komen veel prominente gevangenen vrij. De koning is populair in Marokko, maar kritiek op het koningshuis en de overheid is uit den boze. In Gaza is een polio-epidemie uitgebroken, dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza. Daar werd al voor gevreesd nadat begin deze maand het poliovirus in rioolwatermonsters was gevonden. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO was het een kwestie van tijd. Polio kan leiden tot hersenvliesontsteking of verlamming. De WHO stuurt daarom 1 miljoen poliovaccins naar Gaza. Israël wil dat de NAVO het lidmaatschap van Turkije intrekt na dreigementen van de Turkse president Erdogan. Erdogan waarschuwde zondag dat zijn land zou kunnen ingrijpen in Israël om de Palestijnen te helpen. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz, vindt dat Turkije uit de NAVO moet vanwege die uitspraken. Ook zei Katz dat het slecht kan aflopen met de Turken. Een opmerkelijke uitschakeling op de Olympische Spelen bij het schermen. De Egyptische Nada Hafez verloor haar wedstrijd voor 1 plek bij de laatste 8... maar onthulde direct daarna dat ze al 7 maanden zwanger is. Het leken misschien 2 spelers op het podium, maar het waren er eigenlijk 3, schrijft de schermster op Instagram. De schermster noemt zwanger deelnemen aan de Spelen erg zwaar, maar zegt ook dat het Olympische avontuur het helemaal waard was. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Komende dag veel zon met in de middag wat wolken. Het wordt 26 graden aan zee tot 31 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, leuk dat je luistert. Het is 2:02. Anne-Sophie van den Toren. De nacht van EO. En vannacht bij mij te gast is Maria Sanchez Garcia. Zij is een van de muziekprogrammeurs van Into the Great Wide Open en bepaalt dus welke artiesten er volgende maand op het festival op Vlieland staan. We hebben het afgelopen uur al heel veel gepraat over hoe jij hier überhaupt terecht bent gekomen. En het lijkt mij ook heel leuk om nog een aantal namen die nu dit jaar op het festival staan met jou door te nemen. We hadden het over Moolah B gehad, jouw persoonlijke favoriet. Heel ander hip-hop genre, heel anders dan veel andere acts. Want wat je zei, het is toch misschien de overhand is wel wat meer singer-songwriter, soul, jazzy. Ja, ja. Of doe ik dan tekort? Ja, doe ik sowieso tekort. Ja, er is gewoon echt van alles. Ja. Maar rustigere muziek dan Moolah B werkt vaak iets beter. Of we gaan dan meer echt richting de bandjes, want dat hebben we ook heel veel. Ja. Maar de Moolah B is wel de vreemde eend dit jaar. Ja. En welke act heb jij nog binnen weten te slepen waarvan je zegt, ja, daar ben ik ook echt blij mee? Ik heb ook bijvoorbeeld Bella geboekt. Dat is een DJ, Amsterdamse DJ. Die komt een van de nachten in de Boulder. Doet ze eigenlijk een all-nighter. Dat wordt heel tof. Gaat ze de hele nacht door? Ja, hele toffe house DJ. Heeft ook laatst een hele vette set gehad op Digital in Amsterdam. Mm-hmm. Even kijken. Ik heb nog een andere hip-hop act geboekt. Albino Sports. Komt eigenlijk uit die club van Joost Klein. Dus dat is met Brunson. Ja, ook een hele, hele toffe hip-hop show. Ben jij ook iets meer de programmeur voor de hip-hop artiesten? Nou, we mogen bij Into the Great alles met z'n allen programmeren. Maar omdat ik wel een bepaald hoekje heb wat ik leuk vind. Dus jazz, hip-hop, R&B. Komt het gewoon vaker voor dat ik dat soort acts aandraag. Ja. En dat ik dat dan uiteindelijk boek. Maar we hebben geen verdeling in genre bij Into the Great. Dus nee. Iedereen doet alles. Een andere die heel tof is, Sorosai. Dat is Nederlandse R&B, jazz, ook echt super, super tof. Daar heb ik heel veel zin in. Die komt in ons Kuilpodium. Kuilpodium is een podium voor echt opkomend talent. Daar ben ik ook heel excited over. Expectation, but you're needing some patience. I'm still bleeding. Hold up and read the moment. Down on my knees, not coping. Lost my way home. I'm ready to not be hurting. Demons around me, they're searching. I'm still healing. You took away my power. I'm reclaiming it hour by hour. I'm going home. Doing the work to name it. I'm letting my anger blaze in. I'm losing the shame that I've been carrying. Anticipation. I feel vivid, the shivers. I'm repping with butterfingers, our only form of protection. The naked eye couldn't see the innocence of a soul laid bare, consumed with fear, trusting silence for guidance. I know that I should have spoke, but don't wanna be a joke by ruining this performance. What should I do? Never really been present, but I'm feeling that you don't feel what you expected, and I don't have a clue. I'm just powering through, overpowering you, overtowering you. Fucking shower for two. We all alone in this. This was supposed to be a connection. We are not zoning into what this could be. Running away, feeling away, staying the gray, slowly fading away. Doing the work to name it. I'm letting my anger blaze in. I'm losing the shame that I've been carrying. Processing guilt and shame, trying not to blame. Nobody said there was more to these seeds than the birds and the bees. I'm grounding new beliefs so the cycle won't repeat. I'm doing the work to name it. I'm letting my anger blaze in. I'm losing the shame that I've been carrying. Expectations van Rosai. De nacht van EO. Er zijn veel Nederlandse bands of artiesten wel, hè? Ja, elk jaar hebben we ook best wel wat Nederlanders. Die zijn ook iets betaalbaarder dan de buitenlandse artiesten. Ja, ja. Want bijvoorbeeld Vrouwtje is eigenlijk een van de headliners ook. Mm-hmm. Ja, een hele bekende nu natuurlijk, ook Nederlands. Maar wat andere kleinere, Astronaut, zag ik, die komt ook langs. Ja. Die schrijft echt een beetje die singer-songwriter, Nederlandstalige liedjes. Bob uit Zuid. Zeker, die is er ook bij. Die is er ook bij. En als we het dus hebben over die punkband, want er zijn er ook wel wat. Bijvoorbeeld Klittenband. Ja, ja. Ja, wat ook heel leuk is met punkbands is... we hebben een tijdje terug een album opgenomen in Vlieland. Met, als ik me goed herinner, 5 of 6 van de beste nieuw opkomende punkbandjes. Uit Nederland en 1 Belgische. En daar hebben ze dus een EP mee gemaakt en... Die wordt, ik weet niet eens of die al in de winkels is, maar anders is dat snel. Maar een aantal daarvan die gaan dus ook optreden op Into the Great Wide Open. Dus ja, dat is heel tof. Ja, je ziet dat er gewoon nu een hele opleving is van punkbands. Ja, hoe komt dat? Ja, ik denk dat de jonge generatie boos is. En dat ze die boosheid uiten in muziek. En dat zie je altijd eigenlijk, dat als er een tijd is waarin er veel onvrede is in de maatschappij, dat ook gepaard gaat met meer uiting in bepaalde genres. En op dit moment is dat punk. Ja, even een klein stukje van Klittenband. Roken op schoolterrein, roken op schoolterrein. Roken op schoolterrein, roken op schoolterrein. Roken op schoolterrein, roken op schoolterrein. Ook op het schoolplein. Begint rusten. Daarna gaat volle bak. Aangezien we midden in de nacht zitten, is het misschien niet geschikt om de hele nummer nu te draaien. Dan ligt iedereen weer helemaal wakker in bed. Maar dat is dus interessant dat je dat ook ziet van in de tijdsgeest, nu punk, die boosheid die er eigenlijk uit moet. Is dat dan ook iets waar je dan nog echt op let? Zeg maar, je kan natuurlijk trendsetter zijn als festival en als programmeur, denk ik. Je kan het ook wat meer volgen. Waar zitten jullie wat meer in? Ik denk dat wij bij Into the Great best wel wat risico's durven nemen en kunnen nemen. Omdat wij hebben het privilege dat het festival altijd uitverkoopt voordat de namen bekend zijn. Dus elk jaar zijn we binnen een paar minuten uitverkocht. En dat zorgt ervoor dat wij als programmeurs complete creatieve vrijheid kunnen nemen. Want wij hoeven niet een bepaalde artiest binnen te halen om die kaartjes maar te verkopen. En dat zorgt er dus voor dat wij ook sneller bepaalde experimenten aan kunnen gaan. Of bepaalde wat moeilijkere artiesten kunnen programmeren. En dat is een hele fijne positie. Ja, dat is echt een luxe positie. Ja. Want voor een festival als bijvoorbeeld Down the Rabbit Hole of zo, daar hangt het wel meer af van de headliners misschien. Nou verkoopt dat alsnog ook wel elk jaar uit. Maar hier weet je gewoon van tevoren al, die duizenden mensen, die willen sowieso komen. Precies. Dat is natuurlijk wel een eer. En dan mag jij gewoon de mooiste line-up gaan maken. Dat is wel echt goed. Ja, ja. En nu begreep ik ook dat als artiesten op Into the Great Wide Open komen, dat ze niet even snel op het eiland komen en weer snel weg mogen gaan. Ze moeten zich ook wel echt even een beetje onderdompelen. Ja, nou, het is gewoon bijna niet te doen om binnen één dag erop en eraf te gaan, omdat je te maken hebt met de boot. Ja. Er toch even over doet en niet super vaak vaart. Vaak blijven ze tenminste wel één avondje overnachten. Maar de meeste artiesten vinden het echt heerlijk om op Into the Great Wide Open te zijn. En vragen ook vaak of ze het jaar daarna terug mogen komen. Ja, heb je dat ook wel? Ja, er wordt gewoon goed voor gezorgd voor de artiesten op Into the Great. En het is gewoon heel fijn om op Vlieland te zijn. Maar het is daar gewoon prachtig. En ja, de natuur is prachtig. En het is daar, ja, het is daar gewoon magisch. Want was jij voordat je hier werkte ook wel eens op Vlieland geweest? Nee. Je hebt het alleen door eigenlijk Into the Great Wide Open leren kennen. Ja. Nee, ik was nooit op Into the Great geweest, nooit op Vlieland. Ik had alleen de live sessies gezien van Into the Great Wide Open. Die kende ik wel best wel lang. Dat vond ik heel tof. Dat filmpje van Feng Suave op het strand. Okay. Dat kende ik wel. Die kan je op YouTube gewoon kijken? Ja, die kan je op YouTube kijken. Okay. Dus ik was wel fan van het festival, maar ik was er zelf nooit geweest. Maar het is dus ook, kan best lastig zijn om te gaan, omdat het dus altijd heel snel uitverkoopt. Ja. Maar nee, eigenlijk ben ik pas door Into the Great bekend met Vlieland. En ik ben wel echt fan. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, het is natuurlijk wel een prachtig eiland. Ja. En dan in combinatie met die muziek. Zullen we nog een nummer gaan luisteren? Jordan McKempa staat ook op het festival. Ook een goede naam. Volgens mij ook een beetje meer Britse soul-achtige muzikant. Waar jij dus helemaal nu van houdt. En in die fuik zit jij volgens mij. Precies. We gaan luisteren naar Alibi. Waarom dit nummer? Dit was een van de eerste nummers die ik zelf ooit tegenkwam. Toen ik gewoon in mijn muziek rabbit hole was. En ja, het is gewoon echt een prachtig liedje. Een hele goede artiest. Dus ik ben heel blij dat hij kon dit jaar. Sorry now that I'm a little late. I apologize that you had to wait. It totally slipped my mind. I lost all my sense of time. So buy me that drink and just let me think, and I'll tell you the reasons why. My alibi, she walked into my life and started up a riot, color and fire. We woke up in my bed and then we never left. Brother, I'm tired. She said I was a fool for only seeing trouble. She opened up my eyes. Now I've seen the light. My alibi. My alibi. She heard my songs on the radio. Heard her voice, she had to get to know. So she traveled 1,000 miles, and when I saw her, it blew my mind. I knew we connected the moment we met. She made it all worthwhile, but I've still gotta come down. My alibi. She walked into my life and started up a riot, color and fire. We woke up in my bed and then she never left. Brother, I'm tired. She said I was a fool for only seeing trouble. She opened up my eyes. Now the New York lights are in her sights, so dat was Alibi van Jordan McCampa. De nacht van EO. Ja, als je dat nummer zo hoort, krijg je dan ook helemaal zin in het weekend? Zeker. Het duurt niet heel lang meer. Nee, het is inderdaad over een paar weken al. Het is eind augustus, laatste weekend van augustus en begin september. Ja, dat, klopt. Hoe staat het er dan nu bij jullie voor? Moet er nog veel gebeuren? Is er stress? Nee, de programmering is rond. Dus dat is heel fijn. Wel eigenlijk echt pas sinds een week geleden. Toen was ik nog de laatste act aan het boeken op de Vuurbootstuin. Hele toffe Ierse artiest. Met wel een beetje een te moeilijke naam. Ja, Kefun. Ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar echt zo'n typische Ierse naam met veel te veel letters. Ja. Maar in ieder geval, dat wordt wel heel mooi. En dat was nog wel een beetje de laatste stresspuntje, want de grafische vormgever kan pas het blokkenschema gaan maken als alle namen natuurlijk bevestigd zijn. Maar ja, dat is dus nu af. Dus volgens mij moet er, hadden we het vandaag over dat er nog een laatste DJ ergens geboekt moet worden. Maar dat is niet. Ja, eigenlijk staat alles al. Ja, ja, dus dat is heel fijn. Het is in kannen en kruiken. Ja. Maar heb je dan veel stress wel gehad in de afgelopen maanden? Nou, dit jaar was wel best pittig om te programmeren. Omdat veel van de ideetjes die we hadden toch niet door konden gaan. Dus toch niet beschikbaar. Dan had een artiest weer een bruiloft ergens. Of dan kwam er toch niet uit met de fee. Of dan hadden ze een show vlak na ons. Waardoor ze toch niet de reis konden maken. Waardoor het allebei ging lukken. Dus dit jaar was wel pittiger. Dat is wat jullie natuurlijk heel erg ervaren. Terwijl als bezoeker zie je gewoon de poster met de namen. Denk je, goede namen bijvoorbeeld. En maar voor jullie ging daar dit jaar echt best wel wat stress aan vooraf. Het is wel sinds ik er werk. Dus, en het is mijn derde festivaljaar, was dit wel het pittigste jaar om rond te krijgen. Ja. Ja. Is dat dan gewoon puur toeval? Of merk je sowieso dat artiesten bijvoorbeeld wel drukker zijn of minder makkelijk kunnen komen? Nou, je merkt wel dat artiesten gewoon wat duurder zijn geworden. Dus inflatie heeft ook heel veel impact op hun. Weet je, ze moeten ook reizen, crew betalen. Ja, dat komt gewoon. En die kosten zijn ook allemaal gestegen. Dus dat is een van de pijnpunten. Want er zijn natuurlijk ook zoveel festivals. Het lijkt er ook wel elk jaar weer meer te worden. Merken jullie daar dan ook wat van? Dat je gewoon meer concurrentie hebt? Dat zou ik niet zeggen, want dan zouden we niet nog steeds elke keer zo snel uitverkocht zijn. Dus ja. Ik denk wel dat wij bij Into the Great gewoon iets heel specifieks en bijzonders aanbieden. En het is gewoon, wij zijn gewoon denk ik iets moeilijker vergelijkbaar met andere festivals, omdat we niet op een weiland zijn ergens, maar gewoon echt op Vlieland. Ja, op een eiland. En even over jou nog persoonlijk, want je bent nu dus 29, je doet dit al een paar jaar. Blijf je dit nog voorlopig zo doen bij Into the Great Wide Open? Wat zijn je dromen? Welke festivals zou je nog meer willen programmeren? Nou, ik vind Into the Great Wide Open echt fantastisch. En ik denk ook dat je niet veel plekken hebt waar je deze creatieve vrijheid hebt als hier. Ik vind mijn collega's heel lief. Ik vind het heel fijn om onder die groep mensen te zijn en met hen samen te werken eraan. Wat mij betreft blijf ik echt nog tientallen jaren daar werken eigenlijk. Dat is wel bijzonder dat je dat kan zeggen. Ja. Veel jonge mensen voelen daar ook altijd een beetje een angst voor volgens mij nu. Dat je zegt dat je iets ergens over 10 jaar nog steeds werkt. Ja, maar dit klopt. Maar als je gewoon weet dat je doet waar je passie ligt en wat het allerleukste is. Ja. Dan durf je dat wat makkelijker te zeggen. En ik ben heel blij dat ik dat ik weet dat ik nu mijn passie aan het doen ben. Dus dat doe ik met liefde en plezier nog heel veel jaar. Ja, heel mooi dat je dat nu al die plek hebt kunnen bereiken. In daar ben ik dus echt heel dankbaar voor. Ja. En heb je nog andere festivals waarvan je zegt dat zou dan ook nogal leuk zijn? Want dit is niet een fulltime baan. Nee, maar ik werk dus voor de rest bij Paard in Den Haag, ook als programmeur. Ja, op het podium. Ja. En daar zit ik ook echt fantastisch op mijn plek. Daar heb ik ook echt heel lieflijke collega's. Krijg ik superveel creatieve vrijheid en vertrouwen vanuit het team. En daar kan ik ook absoluut mijn creatieve ei kwijt. Dus volgens mij is deze combinatie van een podium in Den Haag en een festival Vlieland echt een droomcombo. Ja, ja. En ik zou niet weten wat ik anders zou willen komende jaren. En hopelijk later nog als muzikant weer iets meer. Precies, actief. Ik denk dat misschien het enige is wat ik dan nu wel wil. Is dat er weer een heel tof muziekproject op mijn pad komt. Of hele leuke mensen om muziek mee te maken. En dat ik dat weer kan gaan doen. Ja. Ja, en als we het hebben over jou als muzikant, zullen we dan tot slot nog één nummer van Gaida luisteren, waar jij tot voor kort de gitarist was? Yes, lijkt me leuk. Welk nummer? We gaan luisteren naar Ride My Way. Where do you focus? Nothing's going wrong. Try to be open, but still trying to be strong. Losing where we're going, but feels like if we've grown, then nothing really matters. Not afraid to fall, 'cause I wanna let it in. Dat was Gaida met Ride My Way. De nacht van EO. En daarmee zijn wij, Maria, aan het einde gekomen van dit gesprek. Ik wil je enorm bedanken voor je tijd. En heel leuk dat je langs wilde komen. Heel veel succes met Integrate Wide Open. Nog een paar weken en dan mag je los. Yes. Dan mag je genieten van het programma wat jullie hebben opgesteld. Yes. Nou, jullie ook heel erg bedankt. Vond echt superleuk. Ja, graag gedaan. De nacht van EO. En van Vlieland gaan we naar Urk. Urk is een eiland dat doordrenkt is van muziek en zang. In de kerk, op school, in gezinnen, bij feesten. Muziek wordt doorgegeven van generatie op generatie. In deze aflevering van de EO-podcast De Stem ontmoet Gea Wolf Jacob Bode, lid van de Urker Zangers. Muziek is voor hen een manier om het leven te vieren, om verdriet te dragen, om geloof te uiten, om er voor elkaar te zijn. En dé manier om je te uiten. Als woorden soms tekort schieten, kun je altijd nog samen zingen. Even kijken of ik hier goed ben. Ik zie hier iemand staan. Jacob. Goedenavond. Ja? Welkom. Jullie hebben het kunnen vinden. Fijn om je te zien. Ja. Als we hier kunnen we naar binnen toe. Doen we. Dan zullen we eerst eens een kop koffie doen. Hè? Ik ruik hem al. Heerlijk. Nou, dit is ons prachtige gebouw. Stoelen staan wel klaar. Stoelen hebben we klaarstaan. Piano. De piano. Dit is het gebouw van Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. Waar wij het op dinsdagavond van huren. Ik ben in 1975 lid geworden. En hoe ben je bij het koor terechtgekomen? Nou ja, dat was eigenlijk heel eenvoudig. Mijn vader was de dirigent, Frits Bode, die vanaf de oprichting dirigent was. Helaas veel te vroeg overleden. En Ja, de huidige voorzitter Gerard Roskamp, die is een vriend van me. Mm-hmm. En ja, we waren 16 en Gerard iets ouder. En ja, mijn vader die achtte het je plicht om dan maar lid te worden, net als de andere broers van de Urke Zangers. Want je hebt broers en zus, die zijn ook allemaal lid van het koor geworden. Broers dan in dit geval? Mijn broer Pieter was lid. Die is helaas op 19-jarige leeftijd verongelukt. Mm-hmm. Mijn broer Frits is lid geweest. Die is ook al overleden. En broer Jan is ook lid geweest, maar die heeft nu zelf koren. Dus die heeft hier geen tijd meer voor. Die is in de voetstappen van Frits gegaan en een koor geleiden? Ja, leiden. Het is wel in de gospel. Mijn vader was daar niet zo in de gospel natuurlijk. Maar Jan die is wel in de voetsporen een beetje van mijn vader getreden. Ja. Niet beroepsmatig, het is wel zijn hobby. Want hij is gewoon kok in een verzorgingshuis. Ja, moet je spannen. Goedenavond. Hallo. Ga je plan beginnen? Ja. En ik stel voor dat we beginnen met nummer 101, Weduwe. Iemand van het eerste uur. Ik vertel het even kort aan ieder. Dit is een podcast van de EO. Dus ze stellen even een paar vragen. Ja, ja, ja. Niet zenuwachtig, dit kun je. Kom. Kom, zo erg zal het toch niet wezen. Nee hoor. Nee. U bent er al bij, dus vanaf de oprichting van het koor, 68? 68, ja. Dat betekent dat het nou 56 jaar is? 55 jaar. 55 jaar. Ja. Nou, dat is wel een aardig tijdje. Is er nou heel veel veranderd in de 55 jaar? Nou, in de basis niet. We hebben natuurlijk in die periode, ik heb 4 dirigenten meegemaakt. Ja. En die hebben allemaal natuurlijk een eigen stempel ook op het koor gedrukt. En nu met Jacob Schenk, dat is nou weer een behoorlijk aantal jaren. Ja, ik vind het ook muzikaal wel in de loop van de tijd steeds een stapje hoger geworden. Ja, echt wel waar, ja. Wat is nou het grootste verschil tussen toen en nu? Dat we toen nog best wat vissermannen hadden op het koor. Die durf niet het aantal te noemen, maar er waren best heel veel vissermannen. Maar toen repeteerden we op zaterdagavond. Wel, ze waren de hele week op zee. Ja, en je zag elkaar op koor. Zaterdagavond 6:30. Ja, en vaste je, preek. Ja, vaste preek. En je ging zingen. En je deed in de pauze een biertje. En je ging weer zingen. En je ging ieder zijn weegs. En dat, je kwam op zondagavond kwamen wij altijd bij elkaar. Met diezelfde groep. Hadden we een concert, dan gingen we altijd met de auto. Ja. Die hadden dan zo'n kotterbus en dan ging ik. Dan gingen we met z'n vijven in de auto. Al moesten we naar Maastricht. Je ging gewoon, dat was. En dan waren de jongens misschien wel eens zaterdagsmorgens om 12:00 thuis, hè? Doodmoe. En ze stapten om 4 of 5 uur rustig in de auto om te gaan zingen. MUZIEK Ik zie hier een mooie foto hangen van Urkenzangers in klederdracht. Wat hebben ze om hun nek? Dat is een doekje, noemen we dat. Daar zit je trouwring om. Als een soort servet in een servetring, moet me dat voorstellen? Nee, ik kan het even... Het doekje, daar zit ook een speldje aan de achterkant. Ja. Maar dan heb je je ring erom, dus er doorheen. Mm-hmm. En die vangt dan een van de flapjes op, zeg maar. Die doe je daar weer doorheen. En waarom was dat? Nou ja, vroeger je had geen ringen om. Je kon geen ringen om aan boord en in het werk. Dus daar hebben ze die oplossing voor gevonden om het om het doekje te doen. En waar dan vroeger de oorbel, ze hadden allemaal een gouden oorbel. En dat was als een visserman nou verdronk, die niet terugkwam en er werd gevonden, dan hadden degene die hem vond in ieder geval geld om hem te begraven. Daar komt de gouden oorbel weg. Een soort levensverzekering. Ja. Dat hij in elk geval een mooie uitvaart kreeg. Ja. Dat is daar weggekomen. En dat is nou tegenwoordig met die jeugd. Is dat allemaal. Iedereen heeft oorbellen. Ja, dat zeg je, want ik zat net even te wachten aan het begin van de avond. En toen kwamen er alle jongens die naar de voetbal gingen. En inderdaad, bijna allemaal hebben ze oorbellen. Allemaal een oorbel. Maar dat komt dus eigenlijk van die traditie? Ja. Het is natuurlijk. Tegenwoordig niet meer, maar het is toch weer een... Ja, en uiteindelijk dat ik jong was, dan begon dat er echt weer in te komen om een oorbel te hebben. Ik heb hem nooit gehad, maar... Ik was denk ik bang voor gaatjes prikken. Van de Urkenzangers, ja. Ook alweer heel wat jaren. Nou, vanaf 2000. Ja. Dus dat is toch alweer 23 jaar. Ja. Ja. Wanneer is een kooravond een goede avond geweest voor u? Nou, als er lekker hard gewerkt is, flink gestudeerd en mooie liederen gezongen. Ja. Dus we proberen de repetitie altijd een beetje zo in te kleden dat je een mix hebt van even flink ergens mee bezig. Ja. En een aantal mooie liederen die het koor goed kent. En in de pauze dan is er ruimte voor allerlei ontmoetingen. En een balletje gehakt. Een balletje gehakt uiteraard, dat hoort er ook bij. Ja, ja, het is voor de mannen ook een sociale ontmoetingsplek. Dus... Voor uzelf ook? Of... Ja, voor mezelf ook, ja. Ja, zeker. Als je dit vergelijkt met de andere koren die u dirigeert, is het dan... Nou, het is in die zin denk ik voor mezelf wat informeler, omdat ik natuurlijk hier ook een Urker onder Urkers ben. Ja, ja. Dus... Ja, dat is dan toch wel niet heel anders, maar wel anders dan bij andere koren. Je bent vanavond een beetje thuis eigenlijk. Ja, een beetje wel. Ja. Wat is Jacob voor een zanger in dit koor? Is hij een van de rotsen in het koor? Jacob Bode? Ja? Ja, dat is echt een bas, hè. Lieve bas. Ja. Ja, maar niet alleen met zingen, maar ja, qua stem ook natuurlijk. Maar ook eromheen, activiteiten en hier achter de barren runnen. Het is een stuur. Voor hele sociale gebeuren. Wij zijn natuurlijk ook sociaal, hè, met elkaar bezig. Het is niet alleen zingen. Maar het is het hele sociale gebeuren eromheen. Dat is wel een hoofdzaak, ja. En dat kan Jacob erg goed. Nee, ik zeg net dat je wel zwetst, maar voor de rest gaat het wel. Dit komt tot de radio. als wij zo meteen beginnen met de repetitie, dan is het... De voorzitter geeft een lied op. Dan openen we met gebed. En daarna doet Jacob nog een mooi koraal. Of wat, nou, net wat of hij uitgezocht heeft. O God en Vader in de hemel zijt. In vreugd en in smart, zonder Heer, mogen wij op u bouwen. En voor zo'n avond als vanavond, hè, bereid je dan nog op een bepaalde manier voor, of niet? Nee, nou kijk, als voorzitter werk je er wel naartoe. Je houdt rekening mee wat er gebeurd is op het dorp, maar vooral ook met de leden. En dan denk ik aan familieomstandigheden, aan geboortes. Of dan gebeurt dat niet zoveel meer, omdat we oude leden hebben. Maar ja, we hebben het ook nog wel vrij veel jong aanwas. Mm-hmm. Maar overlijden, er wordt wel aandacht aan besteed, ja. In die zin wel, maar ik denk dat je meer doelt op de zang zelf. Ja. Nou, ik denk niet dat... De dirigent zal het wel graag willen dat dat gebeurde, maar ik denk niet dat veel gebeurt. Wij moeten het hier leren van de dirigent. Hij zingt ook in met jullie, opwarmen? Ja, hij kan geweldig zingen natuurlijk. Ja. Het is ook een solist, het is een echte tenor. Mm-hmm. Maar hij zingt alle partijen, en dat is zo mooi. Daar kon Jacob zijn vader ook, hè, vroeger. Frits Bode. Ja. Die kon dat ook goed. En dat is een zeldzaamheid, hoor. Want daar leer je het meeste van. Alle soortgelijke regels gebeurt het dan niet, hè. Dus, The king and I walk down. Gewoon echt vloeiend daar naartoe zingen. Dus zo'n lange noot niet als blokkade voelen, hè. Maar doe dat eens even. The king. 3, 4. En. The king. Door weer door te zingen. Ja? Maar één keer allemaal doorzingen. Allemaal kijken. 3, 4. En. De. Ik heb zelf dus 4 zonen, waarvan er dus inmiddels 3 ook betrokken zijn bij Durkenzangers. In de leeftijd van 19, 17 en 14 jaar. Nou, die jongste dus, die van 14, die voetbalt ook nog. Nou, die zit momenteel aan het trainen. Nou, als hij straks klaar is, dan komt hij hier en dan in zijn trainingskleding sluit hij hier gewoon bij. Ja, dat is toch hartstikke leuk. Hey, en is dat iets wat zij zelf wilde? Dat ze zeiden van, pa, mogen we mee naar koor? Of... lichte dwang vandaag. Lichte dwang. Nou ja, kijk, het zingen zit natuurlijk Durkers in het DNA. En we krijgen dat zingen overal mee op Urk. In de kerk, maar ook op de scholen, op de basisscholen. Er wordt veel gezongen. Dus ik was zelf altijd nog wel betrokken bij het koorzingen. Mijn vader zat vroeger ook op koor. Mm-hmm. Ik was toen nog te klein. En ik zei altijd als klein kind van, ik wil met je mee, vader, ik wil met je mee. En dan zei hij altijd, nou, je bent er nou nog te jong voor. En als je straks een jaar of 15, 16 bent, dan ga je wel mee. Ja, ik ben inmiddels 45 jaar. En ik heb 4 zonen en 2 dochters. En dat zingen, dat zit eigenlijk gewoon ingebakken. Dat doe je thuis, dat doe je overal. Ja. En die kinderen groeien daarin op. Die krijgen dat mee. Dus de scholen op Urk, de basisscholen, zijn allemaal christelijke basisscholen. Dus dan krijgen ze dat ook mee. Ja. Dus het zingen van psalmen en gezangen en geestelijke liederen. En de vaderlandse liederen. Mm-hmm. Dus dat soort culturele activiteiten. Ook met Koningsdag en zo, de vaderlandse liederen. Ja, dat wordt op Urk best wel... dat is nog een stukje oude cultuur. Een stukje Hollandse cultuur van vroeger. Wat in de meeste delen van Nederland helaas een beetje aan het verdwijnen is. Maar op Urk wordt dat nog gewoon overeind gehouden, ja. Daar staat Hollands admiraal, nu een man van Vurenstal. Het schip en zee. Is er ruimte naar de land, voor je reizen en het land. Hoezee. Ik hoor net dat u niet van Urk komt. Nee, ik kom uit Lelystad. Mag je hier zomaar rondlopen? Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou, ik ben zelf 30 jaar lid geweest van een christelijk mannenkoor Lelystad. Daar ben ik 21 jaar voorzitter van geweest. Dus dat, met hart en ziel was ik eigenlijk lid en zat ik heel lang in bestuur. Dat koor hebben we uiteindelijk opgeheven. We hebben ooit 92 leden gehad, dus echt een groot koor geweest. Goede dirigenten gehad, in al die tijd. Maar het koor werd steeds kleiner. ouder. Ja. De balans was eruit. Ja. We hadden op een gegeven moment nog maar 1 eerste tenor en 12 bassen. Arme eerste tenor. Dus toen heb ik geadviseerd, ik was toch geen voorzitter meer. Ik heb geadviseerd, jongens, stop ermee. Want ze wilden een beetje gaan swingen en jonge mensen erbij. En nou, ik zei, jongen, dat kun je vergeten. Zeker in Lelystad. En, dus toen hebben we dat koor opgegeven. Maar ik wilde wel graag bij een mannenkoor blijven zingen. En ik had goede contacten altijd gehad met Jacob Schenk. Die was bij ons wel eens pianist of solist. En ik had wel een goede klik met hem. Dus ik denk, nou, dan ga ik dat eens proberen. En dat heb ik gedaan en dat bevalt me heel goed. En is zingen in Lelystad nou anders dan zingen op Urk? Ja, ja, maar het heeft met de kwaliteit van het koor te maken. Niet de manier van zingen? Nee, we zingen op zich. Ja, hier zingen we iets andere liederen ook wel. Het was bij ons meer echt geestelijk repertoire. Hier zijn ook wel andere dingen bij. Maar ja, wat ik hier gewoon merk is, er zit zoveel kwaliteit aan zangers. Stemvast en stevige stemmen. Ja, dat hoor je. Dus ik kreeg kippenvel de eerste avond dat ik hier was. Ik denk, wauw, er wordt hier mooi gezongen. Ja, was wel bijzonder. Ja, ja. Staan jullie open voor vrouwen als je het hebt over het voorbestaan van het koor? Is dat denkbaar überhaupt of is het echt een mannenkoor? Ja, nee, mannenkoor is mannenkoor. Hè. Een dameskoor, dat is alweer driestemmig. Dus dat, wat pas geleden wel even op auto draaiden we de opname even beluisteren met de... En toen was er één dame tussen, die zat dan ook tussen het koor. Ja. Nee, dat is een mannenkoor. Is een mannenkoor, is vierstemmig. En dameskoor is toch een heel andere setting natuurlijk. Mm-hmm. Dat, ja, het is ook weer op. Bestaat niet meer, dameskoor Laus Deo. Was mijn vader dirigent van de laatste jaren. Deed toch leuke projecten met die dames. Mm-hmm. Maar ja, ook allemaal wat ouder. En die jeugd, die wil het niet echt. Maar we hebben nou natuurlijk schitterend gemeenkoor op Urk van Harm Hoeven, ja. Emmanuel. Ja. Wat erg goed is, erg goed. Het is mooi hoe bewonderend je praat over jullie collega-koren. Ja, want je kunt elkaar natuurlijk ook als concurrenten zien. Nee. Maar dat proef ik niet echt bij jou. Nee. Kijk, de Urker Zangers is ontstaan uit mannenkoor Halleluja. Ja. Dat was een scheuring. Mm-hmm. Waar ook mijn vader bij betrokken was. Wat natuurlijk heel verdrietig en jammer was. Maar... Ging dat over... Repertoire? Een repertoire en de manier van behandelen. En ik zeg dan altijd maar 2 koppen tegen elkaar. Ja, ja, ja. Een voorzitter en een dirigent die niet makkelijk waren allebei. Ik ben heel blij dat ik dat mee heb mogen maken. Dat mijn vader in ieder geval goed gestorven is met zijn toenmalige bestuur. Ja. Mijn moeder is 2 jaar terug overleden. Die was 93. En... heel lang, kreeg Halleluja, die kreeg een nieuw bestuur. Allemaal jonge knapen. En die benaderden mij en die zeiden, we willen eens naar je moeder toe. Ik zei, nou, dat gaan we regelen. Ja. Dus ik met mijn moeder gepraat. En ieder jaar met kerst kwam het bestuur van Halleluja bij mijn moeder met een mand. Ieder jaar, tot haar dood toe. Mooi. Dus dat zijn... Dat zegt genoeg. Dat zegt meer. Ja, ja. hele gevaarlijke vraag. Maar is Jacob nou een hele andere dirigent dan jouw vader was? Qua beleving? Ja, dan komt hij wel heel dicht bij mijn vader in. Als hij een lied oppakt wat mijn vader, zeg maar, ingestudeerd heeft. En ik zie Jacob dan dirigeren. Dan krijg ik vaak wel even een koude rilling. Dan zie je eigenlijk even je vader weer terug. Ja, want het is gewoon wel heel speciaal dat ik weer zing. Want mijn vader is in 1990 gestorven. Heel plotseling. En ja, het was mijn vader, maar het was ook mijn beste vriend. En dat heeft bij mij zo ontzettend veel gedaan dat ik 25 jaar niet gezongen heb. Echt waar? Ja. Kon je het fysiek niet? Of nee, fysiek wel, maar ik was er te emotioneel bij betrokken. Ik weet niet of ik dat zeggen kan, maar ik zeg het toch. Want anders knip je het er maar uit. Ik zeg dan wel eens, als stond onze lieve Heer ervoor, dan was het nog niet goed in mijn hoofd. Nummer 117, grote God, wij loven u. En ik kom op een middag thuis uit mijn werk, of ik was thuis. En ik zei tegen mijn vrouw, ik ga weer eens even naar de zang toe. Dus die keek heel bijzonder en heel vreemd op. Dus toen ben ik eigenlijk vanaf dat moment ben ik gewoon weer volwaardig lid geworden. En hoe werd je verwelkomd toen je terugkwam? Ja, het eigenlijk heel normaal. Alsof je niet weg was geweest? Of ik niet weg was. Ja. Naast mijn vriend, kan ik zeggen, die helaas 2 jaar terug overleden, Lauw Korf. Dat was een echte diepe bos. En die zei zitten. En Jacob Schenk deed het ook op die manier. En niet praten, maar zitten. Ja. Vanavond al een paar keer het woord beleving horen noemen. Ja. Is dat waar het voor jou om gaat als je zingt? Ja. En waar zit die beleving dan in? Nou, dat is mijn geloof. Oké. Okay. Ik ga niet naar kerken, maar dat is mijn geloof. Dit kunnen voor mij preken zijn. Dit kunnen voor mij... En dat kan een zin in een liedje zijn? Ja, een lied, een zin, een woord. Ja. We hebben ook wel eens liederen en dan zijn het prachtige teksten. Maar als het niet die beleving in zit, dan legt Jacob het ook heel snel weg. Maar wie legt die beleving erin? Jacob. Want die vertelt waar zo'n lied over gaat. Ja. Ik zeg dan altijd, als hij achter die piano gaat zitten, dan weet je niet wat er gebeurt. Dus ik ben heel dankbaar en blij dat ik dit weer heb. Toch, hè? Een eiland dat helemaal doordrenkt is van muziek en zang. In de kerk, op school, in gezinnen, bij feesten. Doorgegeven van generatie op generatie. Jacob en de Urke zangers laten zien dat de muziek een manier is om het leven te vieren. Om verdriet te dragen, om geloof te uiten. En de manier om je te uiten. Als woorden soms tekort schieten, kun je altijd nog samen zingen. Ik rij in elk geval zingend van Urk naar huis. Je hoorde een aflevering van de EO-podcast De Stem. Gemaakt door Gea Wolf. In je favoriete podcast-app vind je nog veel meer afleveringen. Of luister morgen nacht gewoon weer, want dan hoor je hier de volgende aflevering. Who was it? A dreamer, no, nothing that you wanted to do. Dreamer van Genevieve Stokes. We gaan even naar het nieuws van 4 uur. En dan zijn we zo weer bij je terug met nog een uur van De Nacht van EO. NPO Radio 1. 4 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Gaza is een polio-epidemie uitgebroken. Dat zegt het ministerie van Gezondheid in Gaza. Er werd al voor gevreesd nadat begin deze maand het poliovirus in rioolwatermonsters was gevonden. Volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO was het een kwestie van tijd. Polio kan leiden tot hersenvliesontsteking of verlamming. De WHO stuurt daarom 1 miljoen poliovaccins naar Gaza. President Biden wil het Hoge Rechtshof hervormen. In een speech in Texas zegt hij dat het vertrouwen in het rechterlijk systeem in de VS moet worden hersteld met 3 maatregelen. Zo mogen presidenten niet onschendbaar zijn en moeten rechters maximaal 18 jaar dienen. Nu worden ze nog voor het leven benoemd. Verder moet een nieuwe gedragscode verplichten dat rechters transparant zijn over giften die ze krijgen. Om deze hervormingen door te voeren moet de grondwet worden herzien in de VS. In Marokko krijgen bijna 2500 veroordeelden gratie van koning Mohammed. Het gaat voornamelijk om veroordeelde journalisten en politiek gevangenen, onder wie onderzoeksjournalist Omar Radi. Hij werd 3 jaar geleden veroordeeld voor spionage voor de Nederlandse ambassade. Ieder jaar wordt de gratie verleend aan gevangenen in Marokko vanwege de dag van de troon. Maar omdat Mohammed nu 25 jaar aan de macht is, komen veel prominente gevangenen vrij. 3 jongens uit Venlo zijn in Spanje gewond geraakt nadat ze van een balkon vielen van een vakantiehuis in Lloret de Mar. De groep jongens van 18 en 19 jaar wilden een foto maken en leunde daarbij tegen de balustrade die vervolgens afbrak. Ze vielen 3 meter naar beneden. 2 van de jongens zijn zwaar gewond en liggen met hoofdletsel op de intensive care. Hun toestand is stabiel. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. Het is zo'n 13 graden. Komende dag veel zon met in de middag wat wolken. Het wordt 26 graden aan zee tot 31 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Een hele goede vroegmorgen. Het is een paar minuten over 4. Anne-Sophie van den Toren. De Nacht van EO. De Olympische Spelen zijn in volle gang. Maar na die Spelen begint de Tour de France Femme. Maar liefst 4 etappes starten in Nederland. Daarover straks meer, maar eerst duiken we in de geschiedenis van muziek. Elke dag gaan we met De Nacht van EO in deze week een muziekgenre induiken. Muziekredacteur Duncan Frusty neemt ons mee en vandaag is dat in het genre K-pop. Misschien wel een van de jongste muziekgenres, K-pop. K-pop is een afkorting voor Koreaanse popmuziek, een genre uit Zuid-Korea. Het is eigenlijk een mix tussen hip-hop en popmuziek. Het genre is niet zo heel oud, toch gaan we terug naar de vorige eeuw. In het jaar 1992 debuteerde tijdens een talentenshow op de Zuid-Koreaanse televisie de hip-hopgroep Seo Taiji and the Boys. 1, 2, 3, 4! Het was wel een contrast met de muziek die toen in de hitlijsten stond in Zuid-Korea. Dat waren vooral ballades en nationalistische nummers. Seo Taiji and the Boys deed het anders. Zij combineerden rap met Koreaanse teksten en andere muziekstijlen. Ze brachten ook een boodschap aan het Zuid-Koreaanse publiek. Ze hadden een hip-hop danschoreografie, toegewijde broeken, zonnebrillen en petten. En dat was een beetje een provocerende houding en dat leverde ze juist de populariteit op bij de jeugd. Seo Taiji and the Boys werden de popidolen van de toekomst. Dat terwijl ze tijdens dat eerste optreden bij de talentenshow de allerlaagste score kregen van iedereen die meedeed. Het succes ging trouwens niet zonder slag of stoot, want op hun 4e album werd het nummer afgekeurd op basis van de censuurwet in Zuid-Korea. De reden? Respectloze teksten tegenover de oudere generatie. De fans waren het er niet mee eens en daardoor werd die wet herzien. In 1996 werd het nummer dan toch uitgebracht. Hey! was één ontwikkeling heel belangrijk in het genre K-pop. Daardoor is het echt gaan groeien. Dat was YouTube. Daardoor groeide het ook buiten Zuid-Korea. 2009 bereikte het nummer Nobody van de beide groep Wonder Girls een plek in de Amerikaanse Billboard 100. Daardoor dus de eerste K-pop-artiest ooit die dat voor elkaar kreeg. In beide groep Wonder Girls bestond toen nog maar 2 jaar. Door het succes van hun single mochten ze in het voorprogramma van de Jonas Brothers spelen, The World Tour. Deden ze met Engelse versies van hun nummers. De muziek van de meidengroep is een beetje retro en kent elementen uit de jaren 60, 70, maar ook 80. Ze werden dan ook wel de South Korea's Retro Queens genoemd. Veel K-popgroepen zijn ontstaan door speciale bureaus. Het zijn bedrijven die talenten binnenhalen, ze trainen en dan misschien in een K-popgroep stoppen. Op jonge leeftijd beginnen jongeren al met lessen, want het is een droom voor vele jongeren om K-popster te worden. Het is wel een zwaar traject waar jongeren jaren mee bezig zijn. Afvallen, trainen en voldoen aan schoonheidsidealen. Ook plastische chirurgie, daar kijken ze in Korea anders tegenaan dan hier. Daar is het bijna alsof je een beugel neemt om je tanden recht te zetten. Ze zijn vaak zo'n 13 jaar oud en hebben een contract getekend waar ze vaak jaren aan vastzitten bij zo'n bureau. Het gaat dus niet alleen om muziek, maar om een idool. Een harde wereld, maar een wereld waar veel jongeren van dromen. Zo ook de beide die in 2018 debuteerden, bestaande uit 6 leden onder de naam G-Idol. Ze werden de Monster Rookies van het jaar genoemd, een van de meest succesvolle Zuid-Koreaanse meidengroepen die niet afkomstig is van een van de grote platenlabels. Ze brachten meerdere singles uit en in 2020 tekenden ze bij een Amerikaans platenlabel. Bij de release van hun 3e EP, I Trust, braken ze de records voor een Zuid-Koreaanse meidengroep in de iTunes Top Albums Chart en wisten ze in de eerste week 100.000 exemplaren te verkopen. Een van de leden heeft de groep inmiddels verlaten. De overige meiden treden nog steeds op onder dezelfde naam. 5 meiden. Dan naar BTS, ook wel de Bangtan Boys genoemd. Die werd opgezet, die groep, in 2013. 3 rappers en 4 zangers kent de groep. Met het nummer No More Dream debuteerden ze. De jongens van BTS maakten in 2017 hun Amerikaanse televisiedebuut en traden onder andere op bij de Ellen DeGeneres Show. Hun bekendste nummer kwam uit 2020 met de titel Dynamite. Ze maakten ook nog een liedje met Coldplay, My Universe. Dit was Dynamite van BTS. En naast muziekoptredens spraken ze ook op grote bijeenkomsten. Bij de Verenigde Naties bijvoorbeeld en in het Witte Huis na een gesprek met Joe Biden in het kader van geweld en racisme dat Aziaten in de VS en wereldwijd ondervinden. BTS is niet echt de klassieke K-pop. Het is niet in het Koreaans, maar in het Engels. Maar toch zorgden ze wel voor een groter bereik van K-pop. De jongensgroep heeft een eigen fanclub die zich ARMY noemt. ARMY. Ja, of het toeval is of niet, de jongensgroep heeft nu ook pauze, omdat ze dus verplichtingen hebben in The Army. Ze moeten in militaire dienst. Het laatste nummer dat ze uitbrachten was Take Two, om hun 10-jarig bestaan te vieren. Toen waren ook alweer 2 leden van BTS aan hun dienstplicht begonnen. Dan moeten we het nog even hebben over fans. Er is namelijk een bijzondere band tussen K-popsterren en fans. Ondanks dat zij ook wel weten waar hun idolen doorheen gaan. En die fans hebben ook best wel veel invloed op de sterren. Zo heeft K-popster Karina een punt achter haar relatie gezet met acteur Lee Jae-wook. En dat was onder druk van haar superfans. Want toen bekend werd dat de twee een relatie hadden, gingen sommige fans naar het hoofdkantoor van het platenlabel en lieten ze borden zien met teksten daarop zoals: Carina moet haar excuses aanbieden. En is de liefde van je fans niet genoeg voor jou? En waarom heb je ervoor gekozen je fans te verraden? Dat waren de geluiden die Carina te horen kreeg. Een week later liet ze via social media weten de relatie te hebben verbroken en bood ze ook haar excuses aan haar fans. Dat Carina een relatie had trouwens, dat had een paar jaar geleden ook helemaal niet gekund. Want 10 jaar geleden was het contractueel zelfs verboden voor sterren om te daten. Van de fans weer terug naar de muziek en een van de best bekeken video's op YouTube ooit. In 2012 bracht Psy Park Ye-sang het nummer Gangnam Style uit. Het nummer verbrak echt alle records op YouTube. Ze moesten zelfs hun systeem updaten. Want de teller voor de likes, die telde niet meer door. Gangnam Style, het nummer haalde vele hitlijsten in vele landen. Waar het nummer eigenlijk over gaat? Nou, Psy neemt de leefwijze van de rijke Zuid-Koreanen op de hak. Gaat namelijk over een chique wijk van Seoul. In 2012 wist Psy K-pop dus op de kaart te zetten met deze track. Daarna tekende hij na zijn succes bij het management van Justin Bieber en verhuisde naar Los Angeles. Hij bracht ook nog een nummer uit met Snoop Dogg. Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover. Party's over, it ain't over. Try to make a back of memory over and over. Er kwam ook vaker kritiek op K-pop. Zo ook in 2019. In dat jaar overleden in korte tijd 3 artiesten. Waarschijnlijk door zelfdoding. Dat komt volgens critici door de competitieve industrie en talenten die onder mentale druk worden gezet. Ook zou er sprake zijn van seksueel misbruik. Kortom, K-pop is populairder dan ooit. Ook in Europa inmiddels. Maar het kent dus wel schaduwkanten. Sterren moeten zich houden aan strenge regels. En de bedrijven achter de muziek, die profiteren dan weer optimaal van een muziekgenre. De Koreaanse populaire muziek maakt jaarlijks naar schatting een omzet van circa 10 miljard euro. Het is de waarheid van een van de jongste muziekgenres die we kennen. Het was een klein kijkje in de keuken van K-pop. Dat was muziekredacteur Duncan Frush. En hij gaf ons een inkijkje in die wereld van K-pop. Morgen gaat hij een nieuw genre met ons bespreken. En dat wordt het genre punkmuziek. De nacht van EO. Singer, songwriter en EO-collega Rogier Pelgrim groeit op in de kerk en wordt opgevoed met heel veel popmuziek. In de podcast Rock My Soul onderzoekt Rogier de haat-liefde-verhouding tussen geloof en popmuziek. In deze tweede aflevering spreekt hij veel leeftijdsgenoten die net als hij cd's weggooiden uit geloofsovertuiging. Als hij een videofragment ziet waarin U2 wordt afgeschilderd als een satanistische band, zet dit hem aan het denken. Klopt dit wel? Ik heb op een gegeven moment, ik was denk ik een jaar of 17, denk ik. Toen heb ik op een gegeven moment een hele stapel cd's in de kliko gegooid. Weet jij dat nog? Dat ik, tenminste, ja. Niet dat ik. Weet je dat ik dat gedaan heb? Ja. En volgens mij heb ik het ook gezien. Nou, ik denk dat. Heb jij die tas in de kliko zien liggen? Volgens mij wel. Herinneringen zijn iets wonderlijks. Ik dacht altijd dat mijn ouders helemaal niet door hebben gehad dat ik mijn favoriete cd's in de kliko gooide. Maar dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. Er staat mij iets bij dat we dat wel heel heftig vonden. En dat we zeiden van dat moet je niet doen en daar krijg je spijt van. En volgens mij hebben zus en broers misschien ook wel het een en ander gezegd. Ja, maar volgens mij heeft Thomas op een gegeven moment gezegd van... je bent een klootzak. Ja. Maar ik had heel veel van die cd's natuurlijk ook gewoon voor mijn verjaardag gekregen. En dat soort dingen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook een beetje lullig. Dus niet aardig naar... Naar die mensen toe. Nee, maar goed, ik bedoel, dan ben je 17 en dan doe je... Ja. Dat soort dingen. Maar jullie hadden niet zoiets van, we gaan die zak met cd's gaan we uit de kliko halen en... Nee, ik denk dat we dat te heftig vonden. Ja. Je luistert naar Rock My Soul, de podcast over de haat-liefdeverhouding tussen geloof en popmuziek. Mijn naam is Rogier Pelgrim. Ik ben producer bij Radio 2 en ik ben muzikant. In deze tweede aflevering vertel ik je waarom ik er spijt van kreeg dat ik mijn favoriete cd's in de kliko gooide. Mocht je denken dat ik de enige was die zijn cd's uit geloofsovertuiging wegdeed? Nou, dat was zeker niet zo. Ik ken heel veel leeftijdsgenoten die destijds hun muziek hebben weggedaan. In sommige gevallen hebben ze hun cd's zelfs ritueel verbrand. Ik hoorde zelfs een verhaal van een meisje dat al haar cd's van de kast heeft weggegooid. De kast! Ja, met dit hoofd, ja, met dit hoofd, als de doos maar maakt. Maar er zijn meer verhalen. En daarom doe ik een oproepje op Facebook. Nieuw berichtje. Oké. Hoe zou ik het dus zeggen? Heb jij ooit cd's weggedaan uit geloofsovertuiging? Dan ben ik op zoek naar jou. Ik krijg behoorlijk wat reacties op mijn post van allerlei mensen met soortgelijke verhalen. 50 opmerkingen in totaal. Ik besluit een paar van hen te bellen. Heb jij destijds cd's weggegooid? Ja, tot mijn grote spijt moet ik dat inderdaad bekennen. Dat gaat van Michael Jackson tot Prince. Ik heb Oops, I Did It Again van Britney Spears weggegooid. The Offspring, Green Day. En Fantastic van Toybox. Wauw. wat een verlies, hè? Eminem. Ja, nog veel meer, denk ik nu. Ik zat op mijn knietjes op de grond in mijn slaapkamer en ik heb ze doormidden gebroken. In plaats van weggooien ben ik naar de kamer van mijn broer gegaan. Het ging maar vooral om één cd, de cd van Madonna. Dus die heb ik gewoon doormidden gebroken in stukjes en kapot gemaakt. Het was niet eens mijn cd. Het was de cd van je broer? Ja. Mijn eigen ouders vonden het nogal heftig dat ik cd's weggooide. Maar best wat christelijke ouders juichten het juist toe. Mijn ouders zeiden ook, weet je, deze muziek is niet goed voor je. Hey joh, als jij deze muziek weggooit, dan krijg je van ons geld om de christelijke muziek voor terug te kopen. En in veel van de gesprekken die ik heb, komt steeds weer die ene documentaire terug. They Sold Their Souls for Rock and Roll. Wat ik heel erg naar vond aan de documentaire, was dat ze zeiden, weet je wie muziek heeft verzonnen? De duivel. Hij was namelijk de engel die ging over muziek. Hij is gevallen. Dus als je mooie muziek hoort, als je mee wordt genomen, als je op wordt gezweet, als je denkt van yes, die beat, dat alles, dat is wat hij doet. Want daar zit die duivel in. Hij weet hoe dat hij je mee moet nemen. Hij weet hoe dat hij je op moet pakken, op moet zwepen, want dat was zijn werk. Die angst die Tineke omschrijft, de angst dat een kwade macht invloed op je krijgt via jouw favoriete muziek, die angst herken ik. Ook mij kon dat wel eens aanvliegen. Ik vertelde je eerder al over mijn band, Nuclear Playground. Wat begon met herrie maken in een repetitiehok werd steeds serieuzer. We kregen steeds meer optredens en speelden bijna elk weekend wel in een of andere aftandse kroeg. In 2005 brachten we onze eerste EP met als titel Invisible uit. Your mind. waren ons er natuurlijk van bewust dat het muziekwereldje donkere kanten had. Maar juist daarom wilden wij als christelijke jongens er onderdeel van zijn. We wilden een verschil maken. Of zoals onze drummer Micha het verwoordt. Met onze muziek wilden wij volgens mij overal spelen. Dus wij zagen onszelf niet als het kwaad dan. We waren het goede. We waren het goede in een kwade wereld. Ik denk dat het een beetje was. Ja. Ja. Terwijl we met onze band hard aan de weg timmerden, was ik begonnen met mijn opleiding journalistiek aan de Christelijke Hogeschool in Ede. In die tijd luisterde ik naar Radiohead, Keane, The Police en Coldplay. Ik had popmuziek dus zeker niet afgezworen. Maar ik luisterde wel redelijk kritisch naar de teksten. Want je wist maar nooit. Er was in ieder geval één band waar ik absoluut geen twijfels over had. En dat was U2. Wie zich een beetje verdiept in de geschiedenis van die band, weet dat die jongens uit een evangelische kerk in Dublin komen. Hun songteksten staan bol van de Bijbelse verwijzingen. En hun liveshows zijn halve kerkdiensten. Zie je wel, niet alle popmuziek is duivels. Op een dag raakte ik in gesprek met mijn klasgenoot Evert-Jan over muziek. We zaten in het TL-verlichte computerhok van onze opleiding. Het gesprek kwam op U2. Toen Evert-Jan hoorde dat ik daar groot fan van was, wilde hij me wat laten zien. Hij zocht een video op YouTube. Het was een fragment van, je raadt het al, They Sold Their Souls for Rock and Roll. Deze beelden had ik nog niet eerder gezien. Ik had namelijk niet alle 10 uur van die documentaire gekeken. Wat bleek? Ook U2 had een duistere kant. They made it quite clear as to whom they were truly following as they began to repeatedly cover the Rolling Stones' anthem of praise to Satan, Sympathy for the Devil. Please, incredibly, much of U2's music is actually more blasphemous of God than that of Marilyn Manson's. U2 zou godslasterlijker zijn dan Marilyn Manson. Nee. Nee, dat ging er bij mij gewoon niet in. Als er één band in de popmuziek is die de Bijbel helemaal heeft sufgequote, dan is het U2 wel. Bono is de allergrootste moraalridder die je in de muziekwereld zult tegenkomen. U2 heeft zich als geen andere band ingezet om armoede de wereld uit te krijgen. Dat deze 4 mannen handlangers van Satan zouden zijn, dat geloofde ik niet. En dat is ook wat ik mijn klasgenoot Evert-Jan vertelde. Die was net als ik gelukkig ook niet helemaal overtuigd van deze video. Ik begreep ook niet waarom Bono daar Sympathy for the Devil stond te zingen, maar nee, dit klopte gewoon niet. Satan has used U2 to sow massive seeds in the hearts of those in the world and of Christians to get them to doubt God and his holy and loving character. God's word warns severely of those who would blaspheme God, stating quote, "Woe." Ik denk dat dit een soort keerpunt was. Misschien moest ik deze docu toch maar met een korreltje zout gaan nemen. Want als dit soort gekke dingen over U2 gezegd werden, wat moest ik dan geloven van wat ze over andere bands te melden hadden? Langzaam maar zeker kwam ik voor mezelf tot de conclusie dat de visie van They Sold Their Souls for Rock and Roll niet langer mijn eigen visie was. De jaren verstreken. Ik rondde mijn opleiding journalistiek af. Ik speelde honderden shows in kroegen, huiskamers, clubs en theaters. Ik speelde op festivals. Eerst met onze band, Nuclear Playground. En later als soloartiest, als singer-songwriter. Ik kwam zelfs op televisie in het programma De Beste Singer-Songwriter van Nederland. Mijn horizon en mijn kijk op muziek verbreden zich. Ik leerde de wereld van popmuziek van binnen en buiten kennen. Ik kwam aardige mensen tegen en minder aardige mensen. Gelovig en ongelovig. Maar satanisten ben ik onderweg nooit tegengekomen. En ook ben ik nooit gevraagd een contract met mijn eigen bloed te ondertekenen. En ik vraag me tegenwoordig wel eens af, had ik het wel moeten doen? Had ik die cd's wel weg moeten gooien? Ik vrees dat ik er toch een beetje spijt van heb. En ook daar ben ik niet de enige in. Zijn er cd's die je graag terug zou willen hebben? Nee, ik denk allemaal wel. De Beatles, Prince. Zo'n uitzonderlijke kunst die daar gemaakt is. En dat gooi je dan bij het vuil. Het doet bijna pijn. Die cd van Madonna, zou je graag terug willen? Ja, zeker wel. Ik heb geen zin meer om mensen uit te sluiten. Dus ik wil ook niet dan zeggen, nou, die Madonna, die sluit ik uit. Als ik er nu op terugkijk, dan vind ik het eigenlijk een klein beetje pijnlijk. Tegelijkertijd kan ik er ook wel weer een beetje glimlachend op terugkijken, dat ik dacht, ach. De meeste mensen die ik spreek naar aanleiding van mijn Facebook-oproep hebben er spijt van dat ze hun cd's hebben weggedaan. Maar het geldt niet voor iedereen. Ik sta er nog steeds redelijk hetzelfde in. Het is nog steeds een zoektocht van waar trek je de grens. Persoonlijk is het heel makkelijk. Maar nee, hoe ver is het van mij als ik me eraan ga storen op het moment dat anderen het doen? Ik op zich vind het principe om kritisch na te denken over waar je naar luistert, dat vind ik helemaal niet zo verkeerd. Sterker nog, dat vind ik best een goed idee. Maar het was niet echt kritisch denken, het was gewoon, dat is fout. Het is bijna 20 jaar geleden dat ik met mijn bandmaatjes die ene film keek. They Sold Their Souls for Rock and Roll. We hebben daar al met elkaar over gepraat. Maar ik wil nog één stapje verder gaan. We moeten hem nog één keertje kijken. Er is behoorlijk wat van terug te vinden op YouTube. En dus gaan Bas, Micha en ik er nog één keertje voor zitten. I led the worship of God in heaven. And with this music, I'll take his people to hell. Dit is zo erg, man. Dat mijn ouders dit hebben toegelaten. Dat ze dit mochten kijken. Dit is wel echt bizar, joh. We zitten nu op 10 minuten, hè? Jeenig. Oh. Het ene moment liggen we dubbel en het volgende moment zijn we geschokt. Voor Micha is het kijken hiernaar toch wel een beetje confronterend. Maar ik voel bij mezelf dan wel soms een stukje schaamte over mijn verleden. Dat ik dacht van dat ik daar zo in kon trappen. Maar er zijn ook mensen die op een 12e al denken, jemig, wat onzin is dit. Maar waar schaam je je dan precies voor? Dat ik er zo hard voor ging, voor dit allemaal. En dit allemaal zo geloofde. Dat. Dus ik voel me een beetje, ik voel me voor de gek gehouden of zo. Deze documentaire is 20 jaar oud. En in die zin wat gedateerd. Toch ziet Bas wel vergelijkingen met de tijd waarin we nu leven. Ik zie heel, zeg maar, heel veel flashbacks met allemaal andere complottheorieën, als in die 5G of de 9/11 hoax of weet ik wat. Het is allemaal hardcore truth en wat de mainstream media je niet willen vertellen. En because what you are about to see is hardcore truth that much of the mainstream media would like to keep hidden from your eyes. Wat opvalt is dat er vooral over popartiesten wordt gepraat. Maar eigenlijk hebben de documentairemakers geen enkele poging gedaan om deze mensen ook zelf te spreken. Maar dat je op zijn minst de discussie of het dialoog met iemand aangaat over wat je pretendeert en neerzet. Dat je dat al niet eens daar de moeite voor neemt. Dat vind ik wel heel erg. Peter Criss of Kiss says, I find myself evil. I believe in the devil as much as God. You can use either one to get things done. En ik vind ook dat als je een mening of een levensvisie te horen krijgt in een bepaald popliedje wat niet de jouwe is, dan hoef je daar niet meteen Satan bij te halen. En mocht je het niet eens zijn met pastor Joe Skimmel, de man die deze docu aan elkaar praat, dan is de boodschap simpel. Dan ga je naar de hel. In fact, on judgment day, if you refuse to receive Jesus Christ, one of the things I believe that will be leveled against you is that you saw such evidence And in the face of such evidence, you still stubbornly rebelled because you wanted to hold on to your sin. Ik voel me wel echt genaaid. En het voelt voor mij wel van met schuld en hoe vaak ik in bed lag van... jee, maar als er echt een hel is, hoe vreselijk is dat? En al mijn vrienden moeten dit wel zien, want hoe erg zou het zijn als ze daar naartoe moeten? Het mogen duidelijk zijn. We kijken er vandaag heel anders naar dan 20 jaar geleden. Ik krijg gewoon de kriebels van die dominee. Ik word er gewoon boos van. Wat maakt je boos? Ik vind gewoon muziek, dat vind ik een geschenk van God. En dat zoiets moois dan zo op zo'n manier in het verdachte hoekje wordt gezet, dat vind ik echt heel, heel fout. Maar dat is niet wat een dominee mensen zou moeten meegeven. Want het is een dominee die dat allemaal vertelt. Dus dat. Ik denk dat dit echt de allerlaatste keer is dat ik deze film met mijn vrienden heb gekeken. Je luistert naar een aflevering van de podcast Rock My Soul. In jouw favoriete podcast app vind je alle afleveringen. Of luister morgen gewoon weer, want dan hoor je hier aflevering 3. De Nacht van EO. Ja, en in deze week is het de hele week de Nacht van EO. En vieren we iedere nacht een grote artiest. Een artiest die een verschil heeft gemaakt in de muziekwereld, maar ook in het leven van andere mensen. Deze nacht duiken we in de muziek van Elvis Presley. Wat was het voor artiest en waarom werd hij zo populair? Mijn collega Goar Hovhannes ging in gesprek met Elvis Presley-kenner Tony Becker. De Amerikaanse Federation of Musicians is een organisatie die staat voor de rechten van muzikanten in hun werk. Daaronder vallen verschillende organisaties die het op lokaal vlak organiseren. In het jaar 1954 sloot Elvis Presley zich aan bij de Memphis Federation of Musicians. Wat deze bijzondere zanger allemaal te bieden had, bespreken we met Tony Becker. Welkom, Tony. Dankjewel. Jij bent een echte Elvis-kenner. Je hebt zelfs meegedaan aan de RTL 4-serie Waar is Elvis? Wat was het eerste moment dat jij kennis maakte met Elvis? Nou, dat weet ik nog heel goed. Ik ben geboren in 1968. De eerste keer dat ik met Elvis te maken kreeg, was eigenlijk meteen ook een hele verdrietige. Dat was de datum dat hij overleed. En dat was in 1977 op 16 augustus. Mm-hmm. Toen was ik zelf 9. Maar ik weet dat nog heel goed. En ik weet dat heel goed, omdat was op een gegeven moment was het bericht op de radio van het overlijden van Elvis. En dat had in ons gezin, bij mijn moeder, maar ook bij mijn zus, dat bracht iets teweeg. Hè. Dat was verdriet, het was een schok. En dat weet ik nog als de dag van gisteren. De schrik die eigenlijk door het gezin heen ging, hè, van iemand die dan overlijdt. En zo ben ik eigenlijk met hem in contact gekomen. Ja, want 9 is best wel jong. Dus ja. Je voelde echt van, er is een belangrijk persoon overleden. Ja, absoluut. Ja. Ik kende Elvis niet, nog nooit van gehoord. Maar ja, wat je dan krijgt, is dat er op de tv en op de radio, dan krijgt het heel veel aandacht. En toen realiseerde ik mij wel van, er is echt iemand overleden die wel heel veel heeft betekend voor deze wereld, zeg maar. Mm. En dat was in de eerste instantie, merk je dat binnen je eigen gezin. Maar dan zie je dat in Nederland iets teweeg brengt, maar ook in het buitenland. En dat heeft echt wel indruk gemaakt. Mm-hmm. Ja. Want werd er dan in jouw omgeving, dus binnen jouw gezin bijvoorbeeld, ook veel naar Elvis geluisterd? Nou ja, daar ben ik eigenlijk te jong voor. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat je toen had, je had het programma Top Op van Ad Visser. Mm-hmm. En op de radio had je allerlei programma's. Dus Elvis kreeg op dat moment natuurlijk heel veel airplay. En ik zag al die beelden. En de persoon, de muziek, dat maakte wel heel veel indruk op mij. Dat weet ik nog heel goed. En dat gebeurt natuurlijk al vrij gauw als je 9 bent. Hè? Maar ik vond buitengewoon een indrukwekkende persoonlijkheid. En ook die muziek die je dan langs hoort komen. Dat was heel bijzonder. Mm-hmm. Ja. Ja, je zegt dat je zijn muziek dus heel bijzonder vindt. Ja. Wat vind je nou precies zo indrukwekkend aan Elvis? Ja, dat is een hele goede vraag. En het antwoord is lastiger, hoor. Maar wat je ziet, en zeker in die periode kort na zijn overlijden, is dat het een artiest is geweest die heel veel verschillende muziekstijlen heeft gemaakt. Hè? Country, gospel muziek, een grote verscheidenheid aan muziek. En ook van pure rock and roll tot ballads, zeg maar. Dus eigenlijk een heel breed palet aan muziek. Ook met een verschillende klank in zijn stem. Hij is natuurlijk heel jong begonnen, toen hij 19 was... en uiteindelijk op 42-jarige leeftijd gestorven. En je hoort aan die liedjes ook dat die stem zich heeft ontwikkeld, zeg maar. Mm-hmm. En dat maakt het alles bij elkaar heel bijzonder. Dus eigenlijk dat hij vooral heel veel genres ook speelt. Ja, ja. Ja. Nou ja, en de muziek is één... Maar ik weet ook nog heel goed hoe de man eruit zag. Dat maakt ook heel erg indruk. Hè? Want het was iemand met een grote vetkuif. Hè? En een ontzettende uitstraling, een charisma. En dat zag je in al die televisieopnames zag je dat heel goed terug. Hè? Dat is ontzettend indrukwekkend. Mm-hmm. En als je nu hem vergelijkt met alle andere artiesten, wat maakt hem anders? Nou, ik denk wat ik zei, hè, dat hij een heel breed palet aan muziek kan zingen eigenlijk. Hij kan echt heel veel met zijn stem. Maar hij heeft ook altijd heel veel aandacht aan zijn performance besteed. Hè. En zeker in de beginjaren, onbewust maakte hij bewegingen op die muziek. Bekende heupwiegen. En dat maakt hem tot een ontzettend goede entertainer, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat die dingen in combinatie iemand en zeker Elvis in die tijd heel erg bijzonder hebben gemaakt. Dat was er in die tijd nog niet. Dat was echt nieuw. Dat was echt nieuw, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. En heeft hij jou ergens ook geïnspireerd? Zeker, zeker. Maar dat ontdek je eigenlijk pas naarmate je Elvis wat beter leert kennen en er wat meer over leest. Maar je ziet dat hij als persoon heel gepassioneerd was. Hè? En hij had een droom. Hij wilde artiest worden. En er gaan hele mooie verhalen rond dat Elvis is toevallig ontdekt omdat hij een plaatje voor zijn moeder maakte. Dat zal ook zo zijn, maar Elvis wilde vooral ontdekt worden. Hè? Dat was zijn droom. Hij wilde artiest worden. Hij wilde echt beroemd worden. Hij wilde beroemd worden. Ja. Ja, ja. Ja. En de passie, de gedrevenheid die hij toen had en die eigenlijk ook altijd heeft gehouden, ja, die vind ik heel inspirerend, zeg maar. Ja, dus dat neem je ook mee je eigen leven. Ja, probeer ik zeker. Ja, ja. Zeker. Dus het kwam niet alleen door zijn muziek, maar ook echt door hoe hij zich liet zien als artiest. Absoluut, ja. Het is een combinatie van. Ja. Mooi. En als je nu, heb je een mooie herinnering? Wat is je mooiste herinnering aan hem? Zo. Dat is een... ik heb er een heleboel. Ik ga er gewoon een paar noemen. Wat is je top 3? Nou ja, dat is een mooie vraag. De eerste, dus eigenlijk dat is allereerste televisieoptreden uit 1956 was dat. En dat zijn zwart-wit beelden. Hè? Dus dat kunnen we ons nu nauwelijks nog voorstellen. Maar dan zie je het in zwart-wit. En dan zie je eigenlijk een beginnend artiest. Die nummers maakt heel minimalistisch. Hè? Die nummers die werden gemaakt Elvis Song. Elvis speelde gitaar. Er zat een bassist bij op zijn grote bas. En er zat nog een gitarist bij. Dus eigenlijk maar 3 instrumenten. Dus heel minimaal. Ja. En toch, ja, dat swingt als een trein. En als je dan die beelden ziet met dat dansen, die heupbeweging erbij, dat losse been. Hè, dat maakt enorme indruk. Nou, dat is één voorbeeld. Wat je later ziet, is dat in de shows waar denk ik heel veel mensen Elvis wel van kennen, dat hij heel veel aandacht ook aan zijn kleding besteedde. Mm-hmm. Dus hij had op een gegeven moment van de witte pakken die iedereen wel kende, hè, de jumpsuits. Dat ziet er heel indrukwekkend uit. En hij vermengde eigenlijk zijn podiumoptreden met karate. Dat was een van zijn passies ook. Oh, ja. En al die dansbewegingen, daar zat eigenlijk ook een soort van karatebewegingen in. En ja, ook dat vond ik heel erg indrukwekkend om te zien. Ja, want dat zie je ook niet vaak natuurlijk. Nee. En nog een ander? Dan ga je eigenlijk al naar de laatste periode van Elvis, waarin die eigenlijk best heel ongezond wordt. Ja. Dat is een fragment van een nummer wat hij zingt. Hij begeleidt zichzelf op de piano. Mm-hmm. Hij is echt veel te zwaar geworden, heel ongezond. Mm-hmm. Maar die stem, die blijft goed. En dat nummer is zo indrukwekkend. Hè? En dat denk ik, als je al zo kort voor je overlijden, dat wist hij natuurlijk toen nog niet, mm-hmm, maar nog steeds zo'n mooie stem hebt en dan alle noten nog kan raken, dan is dat... aan de ene kant is het heel verdrietig, maar aan de andere kant ook wel heel mooi om te zien dat datgene waar hij groot mee is geworden, dat hem ook nooit in de steek heeft gelaten. Nee, zijn stem. Stem. Precies. Ja. En nu even terug, hè, van toen jij was 9, zoals je net zei, toen Elvis overleed. Ja. Je hebt hem dus nooit kunnen ontmoeten? Nee, helaas niet. Nee. Je had dat graag gewild? Ik had dat heel graag gewild, ja. Ja. Ja. Ik heb wel zo dichtbij als je maar kan komen, heb ik wel geprobeerd. Hè. Dus ik ben 2 keer in de Verenigde Staten geweest en heb ik eigenlijk een soort muzikale rondreis gemaakt. Ook naar dat studiootje geweest waar ik het net over had. Heel cool. Ja, dat is, ja, dichterbij kun je niet komen. Hè. Dus dat heb ik wel geprobeerd. En dat is wel heel erg ook indrukwekkend geweest. Ja. En stel je voor, je had hem nou wel eens een keer ontmoet. Wat had je dan met hem willen doen of bespreken? Nou, dan had ik het vooral met hem over zijn drijfveer willen hebben. Hè, van, ja. Goh, hoe hou je dit zo lang vol? Wat beweeg je eigenlijk? En in de wetenschap dat ik daar waarschijnlijk geen antwoord op had gekregen, hoor. Want dat is de vraag waar Elvis tot aan zijn dood zelf mee heeft geworsteld. Hè? Van, waarom ben ik als een arme jongen uit een heel arm gezin... wat maakt dat ik dat voorrecht heb gehad dat ik zo groot ben geworden? Naar zijn talent. Ja, maar was dat alles? Maar er waren heel veel mensen met talent in die tijd. En bijna niemand heeft het zo ver geschopt als Elvis. Hè? Ja. En die vraag worstelde hij zelf heel vaak, best heel veel mee. Van wat heeft nou gemaakt van dat ik die uitverkorene ben geweest die dit allemaal heeft mogen doen. Dus dat zou je ook met hem willen bespreken? Ja, zeker. Ja. Mooi. En ik zie ook dat je albums hebt meegenomen. Ja. Zou je me kunnen vertellen wat je precies hebt meegenomen? Ja. Ja, dit is, het is radio, hè, dus voor de kijkers kunnen dat niet zien. Maar dit is het eerste album van Elvis uit 1956. Zou je kunnen beschrijven wat is de titel? Ja. Precies, vandaar, dat is ook precies de reden dat ik hem heb meegenomen. Nou, dit is een zwart-wit foto van Elvis. Heel simpel, met aan de linkerkant zijn voornaam Elvis en onderaan Presley. In de kleuren roze en groen. En op deze zwart-wit foto zie je eigenlijk denk ik precies waar het om gaat. Dit was het ontstaan van rock and roll. Want wat zie je? Ik zie hem nu heel erg juichend. Ja, met een gitaar. Ja, vast. Precies. Pure rock and roll dit. Gitaar, stem. Het komt bijna uit zijn tenen wat hij hier doet. Hè? En er komt bijna geluid vanaf van deze foto. Hè? Ja, ja. Dus dit typeert denk ik wel heel erg de rock and roll. En de andere albums? Ja, nou de volgende die ik heb meegenomen, dat heet Elvis is Back. Elvis is back. Ja, ik noemde dat al even. Hè. De manager van Elvis vond het gewoon goed dat hij net als iedere Amerikaanse jongen gewoon ook in het leger ging. Hè, de militaire dienstplicht deed. En dit is het eerste album na zijn militaire dienstplicht. En dat hebben ze, je verzint het niet, Elvis is back genoemd. Hij is weer terug. Op die manier. Ja. Hij is terug. Hij is weer terug. Ja. En wat vind je zo bijzonder aan... Nou, wat ik hier bijzonder aan vind is... De terugkomst was gewoon uitermate succesvol. Hij was daar heel bang voor. Hè? Van als ik er anderhalf jaar uit ben, weten de mensen dan nog wel wie ik ben. Hè? Ja. Dat wisten ze nog. Want eigenlijk zijn eerste nummer wat hij heeft uitgebracht, dat stuitte in één keer door naar nummer 1 van de hitparade. Wat daar ook bijzonder aan is, is dat zijn manager, en dat is misschien nog wel leuk, zijn manager was een Nederlander. Dries van Kuik, Andreas van Kuik uit Breda. En wat die man ontzettend goed kon doen, is zorgen dat het commerciële succes gewaarborgd bleef. Dus in de periode dat Elvis in dienst zat en eigenlijk niet kon optreden, hadden ze zoveel albums al gemaakt dat die marketingmachine, die bleef ook gewoon in zijn diensttijd, bleef gewoon doorgaan. Dus hij zorgde er eigenlijk heel goed voor dat Elvis niet in die vergetelheid terechtkwam. En dat is gelukt. En dat is absoluut gelukt, ja. Een volgend album. Ja, dit is ook mooi. Daar zit er weer een verhaal achter. Elvis was natuurlijk in de Verenigde Staten heel erg groot. Hij ging vanaf 1968 ging die weer optreden voor publiek. En hij wilde heel graag naar Europa toe. Die manager waar we het net over hadden, de Nederlander, Dries van Kuik... die is ooit zelf naar de Verenigde Staten gegaan, maar heeft nooit een visum gekregen. Na verluid is hij gevlucht uit Nederland omdat hij iets op zijn kerfstok zou hebben. Mm. Ik weet niet of dat ooit bewezen is, maar in ieder geval had hij geen visum. Elvis wilde graag naar Europa en die manager heeft dat altijd tegengehouden. En de reden daarvan was, hij was zelf bang dat als hij de Verenigde Staten uit zou gaan, dat hij er nooit meer in zou komen. Oh. Dat is eigenlijk best een heel verdrietig verhaal. Ja. Hè? Want daardoor kon Elvis eigenlijk nooit naar het buitenland. Ja. En toen hebben ze eigenlijk bedacht van, nou ja, als Elvis niet naar het buitenland kan, dan gaan we het anders doen. Ja. Ze hebben een hele grote live show vanaf Hawaii gegeven, die via satellieten over de hele wereld is uitgezonden. Is niet helemaal hetzelfde. En dat is precies wat je ook wat ik nu hier voor me zie. Ja, daar zie je Elvis in een prachtig mooi wit pak waar we hem eigenlijk allemaal wel van kennen. Hè? Met een wereldbol op de achtergrond, hè, de planeet Aarde. Met een satelliet die Elvis eigenlijk uitstraalt over de hele wereld. Hè? Ja, en dat is mooi. Wat er toen gebeurde. Ja. En dat was ongekend voor die tijd. Hè? Een artiest die over de hele wereld wordt uitgezonden. Dat was nieuw, dat was uniek. Absoluut, nog nooit gebeurd. Het was 1973. Ja. Elvis heeft vele hoogtepunten gekend, hè, maar dit was er ook zeker één. Mooi. En je laatste album? Ja, dit album heet Moody Blue. Daar zie je ook weer voor de kijkers of voor de luisteraars, moet ik zeggen, een Elvis in een wit pak. Mm-hmm. Wat je ook al een beetje op deze foto ziet, is dat je ziet dat Elvis wat corpulenter geworden. Hè? Ja, dit is het laatste studioalbum dat Elvis heeft opgenomen. Echt de allerlaatste. Ja. En wat ik mooi aan dit album vind, is dat je nog steeds hoort dat die stem, ondanks het lichaam van Elvis, die stem is nog steeds in topvorm. Ja. Dat blijft. Dat blijft. Ja. Dat heeft hij nooit verloren. En wat ik hier mooi aan vind, ik zei dat in het begin al. Hè, de eerste nummers van Elvis die waren heel minimalistisch, met weinig instrumenten. Nou, zo weinig als dat in die tijd was, zoveel was het op het laatst. Hè, op een gegeven moment stonden een 14-koppig orkest zat erbij. Er zaten verschillende achtergrondkoortjes bij. Ook gospelkoortjes, daar hield hij heel erg van. En hele begeleidingsband. Dus dat hele podium, dat stond vol met muzikanten en zangeressen. En ja, het werd bombastisch op het eind. Hè? Gigantisch groot, bijna over de top. Ja. Maar ja, dat maakt het ook wel weer heel erg mooi. Ja, hartelijk dank Elvis Presley-kenner Tony Becker. Dank je wel, het was mijn genoegen. Ja. De nacht van EO. De Tour de France voor de mannen zit erop. En na de Olympische Spelen gaat de grootste wielerwedstrijd voor vrouwen van start in Nederland. De Tour de France Femme. De eerste etappe is op 12 augustus en finisht in Kijkduin. En in het kader van deze gebeurtenis is de fototentoonstelling Haagse Vrouwen op de fiets sinds gisteren te zien in het Zuiderpark en op Kijkduin. Marlies van der Kolk is samensteller van deze tentoonstelling. Een hele goede morgen. Goedemorgen, dankjewel. Goedemorgen. Ja, volg jij al dat wielrennen een beetje? Want de zomer zit er vol mee. De Tour, de Spelen en dan straks ook de Tour de France voor de vrouwen. Nou, ik moet zeggen, doordat ik onderdeel uitmaak van het projectteam van de Tour de France Femme in Den Haag, dat je wel een beetje geïndoctrineerd wordt door het wielrennen. Ik volg zeker niet alles, maar ik krijg er wel meer van mee dan andere jaren, moet ik zeggen. Ja, dus je bent zelf geen fietser, hoor ik daar een beetje tussen de regels door? Of? Ik ben, laat ik het zo zeggen, ik heb een racefiets. Okay. Maar er zit wel een laagje stof op het moment. Ja, precies. Maar goed, de fascinatie. Is het eerlijk antwoord. Ja, oké, heel eerlijk van je inderdaad. Die fascinatie die is ontstaan ook dus door deze tentoonstelling. Want wat is het voor tentoonstelling? Het heet Haagse Vrouwen op de fiets. Dat zegt al het een en ander. Ja, precies. Nou, wat we eigenlijk hebben gedaan is... binnen Den Haag willen ze heel graag een topsportevenement als de Tour de France Femme, die inderdaad finisht op Kijkduin, wat je al aangaf, aangrijpen om niet alleen... Dat willen ze niet alleen een topsportevenement laten zijn, maar dat willen ze echt een evenement voor de hele stad laten zijn. En dat doe je niet alleen door de topsport uit te lichten, maar juist ook door zo'n evenement heel dicht bij de Hagenaar te brengen. Dus wat we met deze fototentoonstelling hebben gedaan, is eigenlijk gekeken naar, nou, fietsen betekent voor zoveel mensen, maar in dit geval vrouwen in het bijzonder, vaak zoveel meer dan de kant die je ziet bij het topsportevenement. Dus wat wij hebben gedaan is, wij zijn op zoek gegaan naar 8 Haagse dames voor wie fietsen, het hebben van een fiets, iets bijzonders betekent. En die hebben we geportretteerd en geïnterviewd. Mm-hmm. En dat heeft geresulteerd in de fototentoonstelling Haagse Vrouwen op de Fiets. Die inderdaad in het Zuiderpark op Kijkduin en nu ook in het stadhuis te zien is. Ja, dus die 8 vrouwen die staan dan centraal in de tentoonstelling. Ja, klopt. We hebben eigenlijk, we zijn op zoek gegaan binnen Den Haag van wat zijn nou allemaal mensen die met fietsen in aanraking komen. Je hebt bijvoorbeeld vrijwillige fietsambassadeurs, dames en heren, maar we hebben dan een dame gepakt die er eigenlijk alles aan doet als vrijwilliger om zoveel mogelijk Haagse vrouwen ook op de fiets te krijgen, omdat zij een enorm gevoel van vrijheid ervaart daardoor. Maar we hebben ook een dame geportretteerd die onderdeel uitmaakt van de enige Haagse vrouwenwielercommunity die de stad heeft. En die juist heel veel heel mooie vriendschappen heeft opgedaan doordat ze daar lid van is geworden. Dus we hebben eigenlijk het fietsen in de meest brede zin van het woord gepakt. Er zit ook een wielertalent bij, maar er zit ook een dame bij die een herseninfarct heeft gehad en door haar loopfiets weer mobiel is geworden. Dus voor al die vrouwen op een heel andere manier betekent fietsen iets belangrijk voor hen in hun leven. Ja, en één naam die mij opviel, Mien van Bree. Nou, zij zijn ook jullie tentoonstelling zien. Zij is de pionier ook van het fietsen. Hoe zit dat? Nou, wat wel leuk of wat wel een mooi verhaal is, Mien van Bree leeft niet meer. Die is overleden, maar zij heeft wel echt aan de start gestaan van het vrouwenwielrennen in Nederland. Want in de tijd dat zij als talentvolle jonge vrouw wilde wielrennen, mocht dat helemaal nog niet in Nederland. Dus zij reisde af naar België om daar wel, zeg maar, met toestemming wedstrijden te kunnen rijden. En wat een mooi rond haakje is, en daarom hebben we haar ook verwerkt in deze tentoonstelling, is dat zij geboren is in Loosduinen, in de Tremstraat, en daar ook echt is opgegroeid. En nu komt dus de eerste etappe van de Tour de France Sem op 12 augustus weer naar Kijkduinen. Dat is dus het stadsdeel waar zij de jeugd heeft beleefd en waar zij dus zo hard heeft gevochten om wielrennen voor dames überhaupt mogelijk te maken. En daarom hebben we als negende dame in de fototentoonstelling archiefbeeld van Mien van Dree en een aantal mooie quotes vanuit haar wielercarrière ook gebruikt, omdat zij wel echt aan het begin staat van het dameswielrennen überhaupt in Nederland. Kijk, dus zij is de negende, de bonusvrouw van de tentoonstelling. Ja, klopt. We vonden het een mooie manier om haar op zo'n manier bij deze fototentoonstelling te betrekken, omdat zoveel dingen mooi samenkomen op die manier. Ja, en het zijn dus hele verschillende verhalen. Fietsen speelt voor al deze vrouwen dan een belangrijke rol. Heb je een beetje grip gekregen op wat dan die magie is van dat fietsen? Ja, het is voor veel dames, want wij hebben ze ook zelf geïnterviewd. Het is voor veel dames een middel om heel mobiel en om heel vrij te zijn. Voor iedereen geeft daar een andere invulling aan, maar dat zijn wel dingen die wij echt terugkrijgen. Dus het gevoel van vrijheid en het gevoel van zelfstandigheid en van kunnen gaan en staan waar je wilt. Dat is iets wat voor veel dames geldt. We hebben ook een aantal meiden en vrouwen geïnterviewd voor wie fietsen, zeg maar, op professioneel vlak. Die al, zeg maar, echt een topsportcarrière hebben of een soort van aanstormend fietstalent, dan is het wel echt de magie van, ja, dat wat ik nu zie op de tv en straks met de Tour de France Femme, en dat ik op Kijkduin mijn idool Demi Vollering live in actie ga zien, dan komt er bij hen een soort van twinkeling in hun ogen. Dus het is heel wisselend op wat voor vlak, zeg maar, fietsen iets voor hen betekent, maar bij allemaal voegt het echt iets toe. Ik denk dat dat een, zeg maar, voor alle achte dames, dat dat een soort van generiek antwoord is. Dat het ze iets extra's brengt. Ja, en nu is het zo natuurlijk bij de Tour de France hebben we jarenlang eigenlijk alleen maar echt aandacht gehad voor de mannenversie van de Tour. Nu de laatste jaren komt natuurlijk wel meer aandacht voor die Tour de France Femme, de vrouwen. Hoe is het dan dat dat het dan ook dit jaar in Nederland is? Merk je dat die vrouwen dan ook goed doet? Ja, de dames, wij hebben zelf niet persoonlijk contact met de rensters, maar wij hebben wel nauw contact bijvoorbeeld ook met de ASO, dat is de Franse organisatie. En we merken wel dat de manier waarop Nederland nu ook, hoe groot Nederland, en dat is samen, daarna samen met Dordrecht en met Rotterdam, ook die eerste etappes, zeg maar, aanvliegen, dat enorm gewaardeerd wordt en dat ze het ook echt heel gaaf vinden hoe groter uitgepakt wordt. Ja. Dus als je ziet hoe de Tour de France Femme nu in Den Haag, maar ook in andere steden, hoe zichtbaar dat al is. De hele stad is aangekleed. Mensen vinden het echt gaaf dat dat evenement naar de stad komt. Dus dat gevoel van trots en het laten zien dat wij daar ook trots op zijn om finishstad te zijn. Daar reageren de rensters, naar wat wij te horen krijgen, heel enthousiast op. Dat het zo'n groot en professioneel evenement wordt in de stad. Ja, en die tentoonstelling die is dus te zien in Kijkduin, in het Zuiderpark ook. Wat zien we dan? Zien we dan alleen foto's of kan je een beetje een beeld schetsen daarvan? Ja, dat denk ik wel. Nou, je ziet dus, eigenlijk zie je, we staan op 3 locaties, het Zuiderpark, Kijkduin en in het atrium van het stadhuis, van het gemeentehuis. En je ziet op alle 3 de locaties dezelfde tentoonstelling en eigenlijk moet je het voor je zien als een 9 panelen, helemaal mooi opgemaakt in de visuele stijl van de Tour de France Femme. En aan de ene zijde zie je echt een heel mooie portretfoto, krachtige, positieve foto's met een quote van wat fietsen voor de betreffende dame betekent. En aan de achterzijde van het bord staat een tekst, een interview van met wat meer context en wat meer duiding. Eigenlijk is het een fototentoonstelling die zeker op de buitenlocaties in het Zuiderpark en ik kijk daar heel erg in het oog springt, omdat het, nou ja, door het knalgeel wat we in het ontwerp verwerkt hebben, je ziet het gewoon van lekker ver. Yeah. En het zijn zulke sprankelende foto's dat, ja, we merken gewoon nu al dat er heel veel wandelaars en fietsers die dus de fototentoonstelling zien, gewoon even de tijd nemen om langs de panelen te lopen en die interviewtjes te lezen of even naar de foto's te kijken. En dat is precies ook hoe we het hebben bedoeld. Op een heel laagdrempelige manier deze verhalen onder de aandacht brengen met een linkje naar dat evenement op 12 augustus. Ja, want het is dus gewoon openbaar terrein, dus iedereen kan langslopen en daar gratis eigenlijk heen. Ja. Okay. Zeker. Nee, het is gewoon allemaal vrij toegankelijk, ja. Ja, en nou ja, 12 augustus, dat is over een week of twee. Dan is de finish dus in Kijkduin. Ik neem aan dat jij zelf ook wel ergens langs die route gaat staan. Ja, wij zijn 12 augustus vanuit het projectteam waarschijnlijk nog wel vrij druk. We organiseren onder andere ook een fietsfestival midden in het Zuiderpark om juist ook de breedtesport heel erg te activeren. En allerlei Hagenaars op een heel laagdrempelige manier het fietsen zelf ook te laten ervaren. Ja. En ik hoop dat we daarna zelf even onze fiets pakken en een sprintje trekken naar Kijkduin, zodat we daar de finish mee kunnen maken. Ja, nou, heel veel plezier alvast. Dankjewel Marlies van der Kolk, samensteller van de tentoonstelling Haagse Vrouwen op de Fiets. Ja, en die is dus vanaf nu te zien op drie plekken in Den Haag, Zuiderpark, Kijkduin en in de... Atrium van het Stadhuis. Het Stadhuis, ja, inderdaad. Heel erg bedankt Marlies. Dag gedaan, dag. Yeah. Hozier met Too Sweet. Het zit er weer op voor vannacht. Leuk dat je luistert naar de Nacht van EO. Morgen zijn wij er gewoon weer. En dan gaan we het hebben over hoe je een boyband begint.